الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون صدق الله العظيم درود شریف بخیر اللهم صل على سيدنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا انك انت العليم الحكيم ولا فهم لنا الا ما فهمتنا سوره مبارکه انعام هست مناسبت سوره و ربط سوره با سوره گذشته اینکه شما در سوره مائده خواندید نفی و رد دو نوع شرک، اول شرک فعلی بود و در پایان شرک فی التصرف. اینجا همون موضوع تکرار است اما ترتیب برعکس، اول نفی شرک فی التصرف است در آغاز سوره و در بخش اول این سوره و بعد در پایان نفی شرک فعلی هست. ربط دوم با کل سوره های گذشته در آغاز و در ابتدای سوره مبارکه فاتحه عرض کردم که حضرت مولانا حسین علی رحمه الله قرآن مجید را بر چهار بخش تقسیم می کنند و معتقدند در هر بخش یه موضوع مهم مطرح شده. هر چهار بخشش با الحمدلله شروع میشه. بخش اول از الحمدلله رب العالمین سوره فاتحه تا پایان سوره مائده تا اینجایی که خواندیم بیان خالقیت بود و بخش دوم از الحمدلله الذی خلق السماوات از اینجا شروع میشه تا سوره مبارکه کهف که در این بخش الله عز و جل ربوبیت را ذکر می فرماید، یعنی همان گونه که خالق هست و بندگان را، مخلوقات را، انسانها را، حیوانات را، غیر اینها را آفرید، رب اینها هم است. اینها را رفته رفته کم کم تدریجا تربیت می کند و به کمال می رساند. مدبر، متصرف، گرداننده امور، مدیر همه امور او هست. در این بخش، در همه این سوره ها تقریبا این موضوع عمده تر هست و این موضوع درخشنده تر و نمایان تر است. پس از اینجا بخش دوم که قرآن را به چهار بخش تقسیم کرده بودن، اون بخش دوم شروع میشه و آغاز میشه. این سوره مبارکه سوره مکی هست و فضایل بسیار زیادی در رابطه با این سوره نازل شده آمده و بهترین فضیلت همینه که انسان وقتی که میخوانه این سوره را در ارتباط با توحید و صفات الله عز و جل، انسان چقدر مطمئن میشه و چقدر آرامش میگیرد. الله عز و جل میفرمد الحمد لله الذي خلق السماوات والارض. این را هم در ابتدا عرض کردم که الفلام عهدی هست و مراد از حمد همه محامد نیستند، اون حمدی که مخصوص الوهیت است، یعنی صفاتی که خاصه الوهیت هستند. برای اله بودن چه صفاتی لازم بودند؟ مدبر، متصرف، گرداننده امور، عالم الغیب. لذا الحمد، در این حمد اون صفات ملحوظ شدند، اون صفات خاص هستند لله، برای الله عز و جل. الذي خلق السماوات والارض، این دلیل عقلی الحمد لله است. در الحمد لله گویا ادعا شد، ادعای صورت گرفت که صفات الوهیت بغیر از ذات الله عز و جل در هیچ کس وجود ندارند. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه الذي خلق السماوات والارض، چونکه الله آن ذاتی هست که آفرید آسمان ها و زمین را، همه آسمان ها و زمین را آفریننده او هست. و جعل الظلمات و النور، و قرار داد ظلمات و نور را. خلق السماوات و الارض، از اونجا اثبات میشه که خالق جواهر است. و جعل الظلمات و النور، اثبات میشه که خالق اعراض هم است. اعراض و جوهر، شما در منطق فلسفه خواندید، جوهر اونه که قائم به ذاته است، اعراض اونه که قائم بالغیر است، تنهایی پیدا نمیشه. مثلا حرارت، گرمی یا سردی، اینها به تنهایی پیدا نمیشه، مگر حرارت را مثلا شما در قالب آب میتونی ببینید، یا سردی را مثلا با این لمس کردن به دیوار احساس میکنی. اینطور خارج، عرض کنم، قائم به ذات نیست. الله عز و جل ظلمات و نور را آفرید. این سوال همیشه مطرح است که چرا در قرآن کریم ظلمات با صیغه جمع آمده و نور با صیغه مفرد آمده. میدونید که مراد از ظلمات و تاریکی ها راهای زلالت است، شرک، کفر، نفاق، چون یکی نیست، زیاد هستند. پس اونجا با صیغه جمع میاد. اما نور راه توحید، راه نجات فقط یکی هست. به این خاطر نور را با چی آورد؟ با مفرد، به صورت مفرد آورد. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. این ثم استبعادیه هست. در بسیاری از آیات قرآن کریم ثم استبعادیه میاد، یعنی بسیار بعید از عقل، بعید از انصافه، بعيد از واقعیته. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، سپس آنانی که کفر کردن نسبت به ربشان، یعنی به توحید رب مراد است، یعدلون. یعدلون از عدول هم میتونه باشه، از عدل هم میتونه باشه. اگر از عدل باشه معنیش اینه که دیگران را با خدا برابر میدانند. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، اگر از عدل باشه معنیش چیه؟ که دیگران را با خدا برابر میدانند. و اگر از عدول باشد به معنی تجاوز میاد، پس کفار نسبت به ربشان از حد گذشتند، متجاوزند، یعنی نسبت به ربشان چی میکنند؟ شرک میکنند. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى اجلا، الله آن ذاتی است که آفرید شما را از گل، سپس تعیین کرد، الله تعالی فیصله کرد یک مدتی، یه مدتی، این قیامت صغراست و اجل مسمن عنده، این قیامت کبراست. قیامت صغرا مرگ ماست، موت ماست، رفتن ما از این دنیاست. و اجل مسمى، قیامت کبرا، خود قیامت است که مسمن عنده، نزد الله چیه؟ مشخصه، معینه. لذا الله می فرماید و اجل مسمن عنده، و مدت دیگر که معین است عنده، نزد او، فقط فقط نزد او. ثم انتم تمترون، بعدم ثم استبعادی، باز هم سپس هم این بعید از واقعیت، بعید از عقل که شما تمترون. تمترون از مری اگر باشد به معنی شک. شما در رابطه با قیامت چی دارید؟ شک دارید. اگر تمترون از مراع باشد، مراع به معنی جدال، درگیری. ثم انتم تمترون یعنی شما دربارش قیامت همیش بحث میکنید، همیش میگید که اذا متنا و کننا ترابا و عظاما، همیش میگید که او آباؤنا الاولون، پس شما همیشه جدل میکنید. و هو الله فی السماوات و فی الارض، الله او الله در آسمان ها و زمین است. الله در آسمان ها و زمین است یعنی چه؟ عرض کنم که مراد از الله وصف مشهور است، مدبر و متصرف، گرداننده امور. ذات الله عز و جل نسبت به هر چیز علم دارد، اما الله عز و جل از مکان پاک است که بگیم در آسمان ها وجود دارد، در زمین وجود دارد. بلکه مراد از این چی هست؟ وصف مشهور است، یعنی اون ذات الله در آسمان هاست، یعنی در آسمان ها مدبر، متصرف، همه امور را رتق و فتق می کند. و فی الارض، و در زمین هم رتق و فتق می کند. صفات الوهیت که الوهیت معبود را ثابت می کند چند تا هستند؟ فراموش کردید، دو تا هستند. سومی و نفی شفا، که کسی که شفیع قهری باشه هم می تونه اله باشه. اصل صفات دو تا هستند. یکی این که مدبر و متصرف باشد، قدرت داشته باشد تا هر چی که عابد میخواد به او بده. دوم این که عالم الغیب باشد، از حال عابد خودش خبر داشته باشد. اینها اینجا ذکرن. و هو الله فی السماوات و فی الارض، این چیه؟ صفت اوله، مدبر و متصرف است در آسمان و زمین. هر چیزی را که جا به جا بکند او میکند، بغیر از او کسی نمیکند. صفت دوم، یعلم سرکم و جهرکم و یعلم ما تکسبون، او میداند سر شما را و جهر شما را، آنچه که مخفی میکنید و آنچه که ظاهر میکنید. و یعلم ما تکسبون، میداند آنچه که شما کسب میکنید، چه عملی میکنید، چه درآمدی داری، هر عملی که دارید از اعمالتون خبر دارد. اما ببین این دلائل چه دلائل واضح و روشنی هستند. این دلائل وجود دارند، با وجود این اهل شرک اعراض میکنند، اهل کفر روی گردانی میکنند، لذا الله عز وجل جزاج و سرزنش بیان می فرماید برای آنان. و ما تأتیهم من آیت من آیات ربهم الا كانوا عنها معرضین. پیش آنان نمی آید هیچ آیه از آیات ربشان مگر اینها از اون آیه اعراض کننده هستند، روی گردان هستند. هر آیه بیاید، هر دلیلی بیاید، اونها روگردانی میکنند. الان درجات ضلالت را ببین: اول اعراض، دوم تکذیب. الا كانوا عنها موردین درجه اول است، دوم فقد كذبوا بالحق لما جاءهم. همانا آنان تکذیب کردن حق را زمانی که پیششان آمد. حق یعنی چی؟ حق در قرآن مجید بیشتر به سه معنا می آید. یکی حق، الا بالحق خیلی جا می خانید، به معنی لإظهار الحق. خدا می خواهد حق را و حقیقت را و واقعیت را چی بکنه؟ ظاهر بکند. دوم حق به معنی سخن صادق و راست، سخنی که حقیقت داشته باشد، دروغ نباشد. سوم حق به معنی ظاهر، واضح، روشن، اونی که هیچ خفایی توش نیست، روشنه. اینجا به معنی سوم است. الا بالحق بیشتر می آید، اونجا به معنی لإظهار الحق است. اینجا به معنی چی هست؟ واضح و روشن. الله می فرماید فقط کذبوا بالحق لما جاءهم. همانا اینها تکذیب کردن حق را، یعنی اون چیزی که روشن است، واضح است، هیچ پوشیدگی و خفای توش نیست. فسوف یأتیهم انباء ما کانوا به یستهزئون. الله می فرماید ان قریب می آید این ثمر تکذیب، ان قریب میاد اخبار آنچه که آن را مسخره می کردند. چی را مسخره می کردند؟ عذاب را، نه؟ عذاب را مسخره می کردند. الله می فرماید خبرش می آید، انبا. مراد از انبا چیه؟ مراد از انبا عقوبات دنیوی و اخروی هست، چون اینها هم عذاب دنیا را مسخره می کردند، هم عذاب آخرت را. فرموده علامه آلوسی المراد ما یعم ذلك العقوبات العاجله. مراد از انباء اون چه که شامل عقوبات عاجله باشد، و العقوبات التي تحل بهم في الاخره، اون عقوباتی که بر اونها نازل میشه در آخرت، من عذاب النار و نحوه. پس الله می فرماید اخبار اون آمد، اخبار اون چیزی که می آید. فسوف یاتیم ما کانو بیست، اخبار چی؟ اون چیزی که مسخره می گید، عذاب هم دنیا و هم آخرت. خب بعد از این دلائل الله عز و جل تخویف بیان می فرماید، تخویف دنیوی. الله می فرماید الم يروا كم اهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الارض. آیا نمیبینند اینها همه اقوام تاریخشون هست، آثارشون هست، آیا نمیبینند چقدرها را ما هلاک کردیم؟ من قبلهم، قبل از اینها، قبل از قریش مکه، من قرن، از قرون متمادی و گذشته. چگونه هلاک کرد؟ الله ابتدا اونها را همه امکانات داد. مکناهم فی الارض ما لم نمکن لکم. کسی فکر نکنی اونها شاید قوه دفاع نداشتن، اونها شاید مادیات و امکانات نداشتن. الله می فرماید ما به اونها به قدری دادیم که شما ندادیم. تمکین به معنی قدرت است. مکناهم فی الارض، ما تمکین مالی و جسمی به آنان دادیم در زمین، ما لم نمکن لکم، آنچه که ما به شما اون تمکین را ندادیم. و ارسلنا السماء علیهم مدرارا، و ما فرستادیم بر آنان آسمان را مدرارا، یعنی پیاپی باران، پیاپی رحمت های الهی. وجعلنا الانهار تجري من تحتهم، وما قرار دادیم نهرها را که جاری بود از زیر درختان اونها، از زیر ساختمان های اونها. اما نه این باران، نه این باغ، نه این ساختمان، هیچ برایشون مفید نشد. چرا؟ گناه کردن، معصیت کردن. فاهلکناهم بذنوبهم، الله می فرماید ما آنان را هلاک کردیم به سبب گناهانشان. و انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، ما ایجاد کردیم بعد از آنها نسل دیگر. قرنا آخرین یعنی در سده بعدی نسل دیگر. لذا ما اونها را از بین بردیم، بروند آثار اونها را ببینند، نشانات هلاکت اونها را ببینند. چند وقت پیش رفتیم اینجا شهر سوخته که به زابل میری، یه موزه درست کردند و اونجا استخوان‌ها را آوردند، استخوان‌هایی که از زیر آوارها بیرون کردند، نشان میداد که این قبرها به چه صورت بوده. هر یکی ظرف‌های نقره‌ای و ظرف‌های اون زمان هم تو قبرها باشه بوده. الان اینا قبرهای شیشه‌ای درست کرده بودن که هر کس می‌بینه که چطور میت را گذاشتن، ظرفش هم کنارش هست. و 3000 سال قبل از میلاد میگفت بودند، یعنی نزدیک الان 5000 سال میشه اینا اینجا بودند. والله عزوجل میدونه که اینها چطور هلاک شدن، ولی آثارشون را انسان میبینه. سبحان الله، این دنیا چه انسانهایی را پشت سر گذاشته و چقدر نسلها نسل اندر نسل آمده و گذاشته و چه دیدگاهایی، چه عقایدی. میگفتند اونهایی که اونجا کارشناس بودن، از این قبرها معلوم میشه که اونهایی که سرمایه دارتر بودن اطرافشون ظرف و ظروف و وسائل زیادی بوده و حتی اونها آثاری گفتن تو همین ظرفها ما دیدیم، ماشی، عدسی، از کنم که گندمی، بعضی آثار هست. معلوم میشه که اون زمان اونها اعتقاد داشتن که اینها تو قبر هم میخورند، لذا وقتی که اینها را دفن کردند ظرفها را پر از غذا کردند و با اونها یک جا دفن کردن. اون زمان چیزهای عجیب و غریبی است. لذا الله عز و جل می فرمه اینها را نمی بینند، نمی روند، که ما اینها را هلاک کردیم، از بین بردیم و بعد از اون قوم دیگری را ما ایجاد کردیم، نسل دیگری را ایجاد کردیم. اینها واقعا عبرت است. اینها نشون میده بی ثباتی دنیا را، اینها نشون میده که همه چیز به دست الله است. لذا انسان زندگیش را طوری سپری بکند که او را راضی بکند. و قالوا ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس، چند تا از اشکالات بر رسالت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هستند که الله عز و جل در ادامه اونها را پاسخ میده. بعضی ها جوابشون اینجا است، بعضی ها جلوتر. تقریبا 7 تا شبهه و 7 تا اشکال. یکی از اشکالات این بود که ما در سوره غالبا فرقان میخوانیم، میگفتن لن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرأه، ما برای این کتاب شما و آورده شما ایمان نمیآوریم حتی که شما نازل بکنید بر ما کتابی که ما بخوانیم خودمون، یعنی ببینیم، لمس بکنیم، یا اینکه به نام ما باشد، به عنوان ما باشد، خصوصی باشد. الله عز و جل پاسخ میده این اشکال را. الله می فرماید ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس، اگر ما نازل کنیم بر تو کتاب، یعنی مکتوبی که اون مکتوب در کاغذی باشد، تو کاغذ نوشته باشد، فلمسوه به ایدیهم، اینها اون را با دستهاشان لمس بکنند، خودشون ببینند، مشاهده بکنند، باز هم میگن جادوه. لقال الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين. الله می فرماید حتما میگویند کسانی که کفر کردند، میگن این نیست مگر جادوی آشکار. لذا اینا بهانه است، تو کاغذ باشد و لمس بکنم بازم قبول نمیکن. یکی دیگر از سوالاتشون اینه، لولا انزل علیه ملک، این اشکال را و این شبهه را ذکر فرموده. سوال دوم، شبهه دوم، و قالوا لولا انزل علیه ملک، چرا بر او فرشته نازل نمیشه؟ منظور از فرشته چیه؟ خب برای رسول الله همیشه فرشته می آمد، همیشه جبرئیل می آمد، اما منظورشون اینه که فرشته که ما ببینیم، ما مشاهده بکنیم، بیاد بگه که این پیغمبر خداست، تاییدش بکنه، در کنارش برای تقویتش، برای تاییدش فرشته ای باشد. الله عزوجل می فرماید سنت من اینه، سنت الهی، که هر وقت فرشته میاد دیگه کار تمامه. فرشته برای چی میاد؟ فرشته که وقتی بخواد بیاد خودش نشون بده، برای عذاب میاد دیگه. لذا تمنا نکنید. الله می فرماید ولو انزلنا ملکا لقضی الامر، اگر ما نازل کنیم فرشته امر فیصله میشه، ثم لا ينظرون، سپس آنها مهلت داده نمیشه بعد از نزول فرشته. اشکال سوم، اونا میگه خب چرا خود فرشته به عنوان پیغمبر نیامد؟ الله عزوجل میفرماید که اگر فرشته بیاد، خب به شکل فرشته که نمیتونه بیاد، شما نمیتونید تحمل بکنید. فرشته که بیاد به شکل انسان میاد، وقتی که به شکل انسان بیاد هر چی بگه من فرشته ام، بازم شما باور نمیکنید، چون نه تو انسانی. جبرائیل امین همیشه که میامد پیش رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به شکل انسان میامد. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نام یکی از اصحاب را بردن، دحیه کلبی، فرمود همیشه پیش من به شکل دحیه کلبی میاد. فقط دو بار جبرائیل صورت اصلیش را نشون داد، در سوره نجم خواندیم، به هیچ پیغمبری نشون نداده، فقط به رسول الله نشان داد، اونم بار اول در ابتدای بعثت، اونم به قدری عظیم الجثه بود که رسول الله صلی الله علیه وسلم غش کرد، خوف زده شد، غش کرد، از حال رفت. و بار دوم در شب معراج. لذا الله می فرماید ولو جعلناه ملکاً، اگر ما او را یعنی اون رسول را ملکی قرار بدیم، لجعلناه رجلا، ما او را قرار می دهیم مردی، یعنی به شکل مرد، وللبسنا علیهم ما یلبسون، البته ما خلط می کنیم، قاطی می کنیم با آنان، برای آنها ما یلبسون، آنچه که اونا خلط بکنند، یعنی خودشون بر خودشون امر قاطی میشه. این فرشته یا بشریه؟ بعضم قبول نمی کن. خب سه تا از اشکالات جواب داده شد، چهار تا دیگه در آینده می آید. اما اینجا الله عز و جل حبیبش را تسلی می ده، می فرم تو ناراحت نباش، نگران نباش، بسیاری از انبیا قبل از شما آمدن، اونها هم استهزا شدن، مسخره شدن، ولی استهزا کنندگان کیفر اعمالشون رسیدند، عذاب بر اونها نازل شد. الله می فرماید ولقد استهزئ برسول من قبلک، همانا استهزا شد، مسخره شد به رسولی که قبل از تو بودند. وقتی که استهزا صورت گرفت نتیجه چه شد؟ فحاق ثمره استهزا، نتیجه استهزا، فحاق بالذین سخروا منهم، پس نازل شد، فرود آمد بر آنانی که مسخره کردند منهم، آنان را یعنی پیامبران را، مؤمنین را، ما کانو بهی استهزئون. چی نازل شد؟ آنچه که آن را مسخره می کردند، یعنی عذاب، عذاب را مسخره می کردند. پس ای حبیب من نگران نباش، باشد اینها مسخره بکنند، روزی به جزای اعمالشون خواهند رسید. تخویف دنیوی میخواهید؟ از اون نمونه ها بریم سیر بکنید، بگردید. قل سیرو فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبت المکذبین. به آنان بگو سیر کنند در زمین، سپس ببینند، تماشا کنند چگونه شد عاقبت مکذبین، تکذیب کنندگان انجامشون چه شد، به چه بلایی گرفتار شدند. قل لمن ما فی السماوات والارض. این دلیل توحیده، اما این دلیل توحید اعترافی هست، على سبیل الاعتراف من الخصم، خود خصم و خود طرف هم اعتراف میکند به این نکته. قل لمن ما فی السماوات والارض، بگو برای چه ذاتی هست تمام تصرفات و تمام اختیاراتی که در آسمان هست و در زمین هست. جوابی دیگه نیست، اونا هم میدونن، خودت جواب بده. قل لله، بگو فقط برای الله هست، اون اللهی که همه اختیارات بر او هست. بشارت میده، کتب علی نفسه الرحمه، اون الله بر خودش رحمت نوشته. اما برای چه کسانی؟ بنویسید برای تائبین از شرک، اونایی که از شرک توبه بکنند، الله برای اونها چی نوشته؟ رحمت نوشته. ولی تخویف اخروی هم هست، لیجمعنکم الی یوم القیامت لا ریب فی. البته حتما حتما شما را جمع می کند، گرد هم می آورد به روزی که به روز قیامت، اون روز قیامتی که لا ریب فی، به طرف روز قیامت، یعنی در روز قیامت که هیچ شکی در وقوعش نیست. الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون. الله می فرماید آنانی که خودشون را، وجودشون را، جانهایشون را در خساره و زیان واقع کردند، فهم لا يؤمنون، اونا ایمان نمی آورند. ای فهم لا يصدقون، اونا این مطالب را تصدیق نمی کنند، مسخره می کنند، تکذیب می کنند. در حالی که الله عز و جل بیشتر از این قدرت دارد، بیشتر از پیدا کردن قیامت. دلائل توحید هنوز ادامه داره. وله ما سکن فی اللیل و النهار. فقط و فقط برای اون ذات است تمام آنچه که سکونت میکند در زمین، در شب. در شب سکن هست، وقت سکن، سکون، آرامش. و در شب میبینیم همه سر و صداها میخوابه، همه تحرکات تبدیل به سکون میشه، همه رفت و آمدها تبدیل به استراحت میشه. اصل شب برای این است، آرامش. ولی متاسفانه خیلی ها هستن که فطرتشون معلوم نیست عوض شده، در شب آرامش ندارند، شب تا صبح بیدارند و صبح میخوابند تا ظهر و تا غروب و تا کی میخوابند. این برعکس، برعکس اون چی که الله برای ما تعیین کرده. قطعا خیر ما، صحت ما، عافیت ما، سلامتی ما در اون صورتی هست که الله برای ما مشخص کرده. الله میگه شب برای سکون است. و النهار، و النهار مفسرین همه نوشتند از قبیل علفتها تبنا و ماء باردا است. در علفتها تبنا و ماء باردا دو چیز است، به حیوان من علف دادم، تبنه نکا و ما انباردن. ما انباردن میدونید در زمان عربی برای ما، برای آب خنک نمیگیم علف توها ما انباردن، بلکه سقیتوها، نوشانیدم او را. پس اینجا هم فعل نهار مقدر است، وله ما سکن فی اللیل و ما نشر فی النهار، چون جا دیگه می فرماید جعل اللیل سکن و النهار نشورا، جعل اللیل سکن و النهار نشورا، الله تعالی نهار را نشور فرموده، یعنی در روز انسان منتشر میشه، در روز انسان حرکت میکنه، کار میکنه. پس هر چی که در شب آرامش میگیرد، این همه و همه برای الله است، لا لغیره، در اختیار الله است. و آن چی که در روز هم حرکت میکنه، منتشر میشه و فعالیت میکنه، این هم در اختیار الله است. و هو السمیع العلیم، ذات ذاتی هست که سمیع هست، میتونی بنویسی به ندای المحتاجین، ندای کسانی که احتیاج دارند اون را صدا میزنند، میشنود. العلیم، میداند حاجات المسترین، حاجات کسانی که در استرارند. حال الله عز و جل چند روش و طریقه برای تعلیم بیان می فرماید که ای پیغمبر به این صورت بگو شاید اونها متوجه بشند. سبحان الله، الله تعالی چقدر این دلائل را تکرار می فرماید، چقدر تعبیر را عوض می کند، چقدر روش تعلیم را بیان می کند که انسان بفهمد. ولی بسیاری از انسان ها کودنند، بازم نمی فهمند. در کنار این دلیل، در کنار این واقعا برهان، می روند از غیر خدا استمدار می کنند، می روند برای غیر خدا سجده می کنند، می روند غیر خدا را و غیر خانه خدا را طواف می کنند. الله می فرماید قل اغیر الله اتخذ ولیا، به اینها بگو آیا غیر از الله را من به عنوان ولی بگیرم؟ ولی یعنی حامی، کارساز، مشکل کشا. فاندی مالک من دون الله من ولی ولا نصیر، ولی به معنی نصیر است، کسی که مرا حمایت کنه، مرا یاری کند. پس بگو ای پیامبر آیا غیر الله، غیر از الله را اتخذ ولیا، من به عنوان کارساز، به عنوان حامی بگیرم، در حالی که فاطر السماوات والارض، فاطر صفت لفظ جلاله الله است، اللهی که خالق آسمان ها و زمین است، و اللهی که و هو یطعم، او همه را طعام میدهد، میخوراند، و هو لا یطعم، چون احتیاج ندارد از جانب مخلوق خوراک داده نمیشود، یعنی نیازی به مخلوق ندارد. بگو آیا این ذاتی که داره این صفت است، غیر از او کسی را من به عنوان حامی انتخاب بکنم؟ این طریقه تعلیم اول. دوم، قل انی امرت ان اکون اول من اسلم، ای پیامبر بگو همانا من دستور داده شدم، من امر شدم از جانب ربم، ان اکون اول من اسلم، اینکه من باشم اولین کسی که تسلیم بشم، تسلیم بشه، اولین کسی که تسلیم بشه در مقابل فرمان الله و دستور توحیدی الله من باشم. ولا تکونن من المشرکین، ای قیل لی، به من گفته شده از جانب الله، ای محمد لا تکونن من المشرکین، هرگز از مشرکین نباش، این دستور را من دریافت کردم. پس آیا با وجود این باز هم غیر خدا را به عنوان حامی بگیرم؟ قل انی اخاف ان عصیت ربی، طریق تعلیم سوم، به این صورت اونا را تفهیم بکن، ای پیامبر، ای محبوب من بگو ان عصیت ربی، اگر من ربم را نافرمانی بکنم، من میترسم، انی اخاف، من میترسم، انی اخاف، من میترسم، ان عصیت ربی، اگر نافرمانی بکنم ربم را، از چی میترسم؟ عذاب یوم عظیم، از عذاب روزی بزرگ، از عذاب اون روز میترسم. و کیفیت عذاب طوری هست، جوری هست، که واقعا کسی اگر از عذاب نجات بیابد خدا بر او رحم کرده. من یصرف عنه یوم اذن فقد رحمه، هر کسی که یصرف عنه از اون عذاب چی بشه؟ برگردانده بشه، یعنی یمنع عنه، از اون عذاب منع بشه، جلوش گرفته بشه. فقد رحمه، الله بر او رحم کرد. و ذلك الفوز المبين، این رستگاری آشکار است، این موفقیت، این که نجات از عذاب، این نجات از عذاب واقعا فوز مبین است، رستگاری و کامیابی بسیار آشکاری است. خب این سه تا طریقه تعلیم بود، به این صورت به اونها بگو تا اینها بفهمند. بازم دلیل عقلی توحید، این سوره همهش دلائل، همهش دلالت میکنه بر اینکه خداوند مدبر و متصرف است، خداوند مدیر تمام جهان است، اداره کننده اصلی اوست، غیر از او هیچ که نیست. الله میفرماید و این یمسسک الله بضر فلا کاشف له، اگر به تو برسد، اگر به تو الله برساند ضرری آسیبی، بنویسید دینی یا دنیوی، هر ضرر و آسیب چه دینی باشد چه دنیوی، اگر الله به تو آسیبی برساند، فلا کاشف له الا هو، نیست کسی که او را دور کند بغیر از الله. سبحان الله، این آیات قرآنی هستند، آیات توحیدی، که این آیات هر مریضی را، بالخصوص مریضی شرک را، مریضی کفر را، این آیات علاج می کنند. همیشه اگر گاهی مشکلی داشتید، بچه مریض بود، توصیه می کنم به تعویذات مراجعه نکنید، به ملاها مراجعه نکنید، تجربه بکنید، ولی یقین داشت، این آیات را بخوانید، این آیات توحیدی را در هیچ کتابی بنده ندیدم، فقط یکی از اساتید حفظه الله نقل میکرد، میگفت من هر وقتی که هر دردیه، هر مرضی هست، من همین آیاتی که بیشتر بر توحید و بر نفی شرک دلالت میکنن، این آیات را میخوانم، دم میکنم، الله فورا مشکل را برطرف میکنه. این آیات بسیار محبوب الله هستند، چون این آیات لب لباب را و خلاصه مسئله را بیان میکنن. خوب دقت کنید چه آیات پر نور. الله می فرماید و این یمسسک الله بضر، اگر به تو بر، اگر الله برساند به تو ضرری آسیبی دینی یا دنیوی، فلا کاشف له الا هو، هیچ کاشفی برای اون نیست، هیچ دور کننده ای نیست مگر خود الله، بغیر از الله. درد را الله آورده و او می برد، مرض را الله آورده و او می برد. و این یمسسک بخیر، اگر الله به تو برساند خیری، فهو على كل شيء قدیر، او بر هر چیز قادر است. در جای دیگه فرموده و این یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو، و این یریدک بخیر فلا راد لفضله، هیچ کسی نیست که فضل الله را رد کنه، جلوش را بتونه بگیره. این را انسان با یقین بخواند که این درد را الله آورده و این درد را الله میبرد، این مشکل را الله آورده و این مشکل را الله میبرد، این را ورد کن، بار بار بخوان، ببین چطور مشکلت حل میشه. و هو القاهر فوق عباده، سبحان الله، او هست قاهر، او هست غالب، مسلط بر بندگانش، به اعتبار قدرت منظور است، یعنی قدرت او هیچ که نداره. و هو الحکیم الخبیر، و او ذات حکیم هم هست، غالب هست، میبینی بندگان را مهلت میده، بندگان را مؤاخذه نمی کنه، حکمت ها تو کارش هست. الخبیر، از هر چیز خبر دارد، از همه چیز نیست که اطلاع ندارد، نه، از همه چیز اطلاع دارد. این آیات وقتی که با استحضار تلاوت بشه باید ایمان مؤمن را تقویت بکنه، باید ما را تقویت بکنه، و تقویت اگر بکنه اون وقت انسان از هیچ کس نباید، هیچ کس را نافع و ضار ندارد. نفع و ضرر فقط به دست الله است، نه به دست انسان هاست، نه به دست جنات است. خیلی مردم از جنات می ترسند، همینقدر که شما از جن می ترسید، جن هم از شما می ترسید، ولی الله شما را اشرف خلق کرده. او ناراحت که چرا شما اشرف هستید. شما بالخصوص خواهران را عرض می کنم که وقتی که جنات می بینند اینها از ما می ترسند، اونها مسلط میشن، اذیت میکنن، ولی کسی که واقعا توحید در دلش باشه، توحید تنها این نیست که ما بت را عبادت نکنیم، نه، بت و قبر را هم عبادت نکنیم و دیگران را هم نافع و ضار نداریم، نه از جنات بترسیم نه از انسانها بترسیم، نه اونها را نافع و ضار بداریم نه انسانها را نافع و ضار بداریم، همه چیز الله را بداریم. این آیات همین را میگه. اون وقت الله عز و جل ایمان به انسان میده که با این ایمان لذت زندگی را میبینه، قبرش را هم روشن میکنه، آخرتش را هم آباد میکنه. اون تنها و تنها توحید است و این آیات توحیدی هستند. لذا الله میفرماید و هو القاهر فوق عباده و هو الحکیم الخبیر قل ای شیء اکبر شهاده قل ای شیء، یعنی چه چیزی اکبر است، بزرگتر است از نظر شهادت. شهادت را بعضی به معنی قسم کردن، چون که الله تعالی اینها را که ذکر می کند به عنوان شاهد، در واقع به اینها قسم یاد می کند. شهادت از شهادت یا شهادت به معنی گواهی، هر دو معنی درسته، هر دو را تفسیر کردن. از شهادت الله کدوم شهادت بزرگتره؟ الله اینجا شهادت میده. الله عز و جل با قطع و یقین می فرماید که غیر از خدا هیچ که نمی تونه به تو نفع و ضرر برساند. قل الله شهید بینی و بینکم، قل الله، بگو الله، از شهادت الله هیچی بالاتر نیست. شهید بینی و بینکم، او شاهد است بین من و بین شما. و اوحی الی هذا القرآن لانذرکم به و من بلغ، به سوی من وحی شده این قرآن. غرض وحی چیه؟ غرض ایحاء، تا که من شما را بترسانم ای صحابه، ای مخاطبان، بهی به وسیله این. و من بلغ، و اونهایی که این کلام به اونها برسه، انسانهای قرنهای بعدی، ما انسانهای امروز را الله می فرماید که پیغمبر می خواد بترسانه. و من بلغ، هر کسی که این را مطلب به او برسه. خب بعد از این شهادت الله، الان سوال می کند، این شهادت عقلی است، می پرسد اینکم لتشهدون ان مع الله آلهه اخرى، آیا شما گواهی می دهید اینکه همراه با الله معبود دیگه هست؟ شما بازم گواهی می دهید بعد از این دلائل، بعد از این مطالب؟ ای پیامبر من، اگر اونها گواهی دادن تو چی بگو؟ قل لا اشهد، من گواهی نمیدم، من قبول ندارم، باور ندارم کسی دیگر را به عنوان شریک. قل انما هو اله واحد، بگو جزی نیست که اون ذات اله واحد و معبود یگانه است. و اننی بری مما تشرکون، و این را هم اعلام میکنم که من بیزارم از آنچه که شما شریک خدا قرار میدهید، یعنی از خدایان باطله شما من بیزار و بری هستم. الله عز و جل میفرماید این مطلب را یهودی ها هم میدانند، مسیحیان هم میدانند، اونا میدونن که با خدا شریک دیگه نیست، ولی خب به خاطر شکم، به خاطر منافع مادی، به خاطر جاه و مال، همیشه عرض کردم ملاهای یهود و نصارا دو چیز مانع اونها هدایت اونها بود. یکی جاه به معنی پست مقام و یکی مال. اگر ایمان می آورد اون مرجعیت را از دست می دادند، اون ریاست را از دست می دادند و بعد اون دکانشون و اون مغازهشون که منبع درآمدشون بود اونم چی می شد؟ تعطیل می شد. لذا الله عز و جل می فرماید و الا انها می دونند حقیقت را. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، آنانی که ما به آنان کتاب دادیم یعرفونه، می شناسند اون را. کی را می شناسند؟ اونجا در سوره بقره شما خواندید یعرفونه موضوع رسول الله بود، بحث رسالت بود. یعرفونه یعنی رسول الله را می شناسند کما یعرفون ابناهم. اینجا به اون معنا نیست، اینجا مبحث چی بود؟ توحید بود. یعرفونه یعنی موضوع توحید را میشناسند. شاه ولی الله که ترجمه فارسی داره نوشته میشناسند کلمه توحید را، یعنی اونها میدونن که غیر از الله هیچ کسی نیست، هیچ معبود دیگه نیست. کما یعرفون ابناءهم، همانگونه که آنها میشناسند فرزندان خودشان را. الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون. خب وقتی که میشناسند چرا ایمان نمی آورند؟ الله علت را بیان می فرماید، اینا جان خودشون را و خودشون را در خساره انداختند. الذين خسروا انفسهم، آنانی که خودشان را در خساره و در زیان قرار دادند، پس آنان ایمان نمی آورند. خب ایمان نمی آورند و باز به سوی خدای عزوجل نسبت های ناروا می دند. بعضی چیزها را از خود می تراشند، درست می کنند و به خدا نسبت می دند. مثلا یکی را می گند خدا گفته این پرستش بکنید. خدا گفت، همینطور که اهل خرافات تو کتاب هایشون ما در مقدمه مثلا الی خواندیم که اهل خرافات چیکار میکنند؟ اینها در کتابهاشون مینویسند که همه چیز به دست خداست، ولی بعضی تصرفاتی را نسبت به بعضی از مناطق خداوند عزوجل به بعضی از افراد داده و خود خدا گفته که چیزهای کوچولو را از اینها بخواهید، چیزهای کلان را و بزرگ را از من بخواهید. خدا خودش گفته. مثلا اگر در تجارتی، رزقی، روزی، برکت میخواهید، فرزندی، اولادی، چیزی میخواهید، از امینا بخواهید. چیز بزرگ بزرگ کلان کلان را از من بخواهید. اینا را به خدا نسبت میدادن. لذا الله میفرماید و من اظلم ممن افترى على الله كذبا. چه کسی ظالم تر از اون انسانی که افترا علی الله کذبا، بر الله افترا میگوید، افترای دروغ، او کذب بی آیات، یا آیات الهی را تکذیب میکند. انه لا یفلح الظالمون، همانا شان این است که این نو ظالمان در آخرت رستگار نمیشوند. در آخرت این، در دنیا ایشونوش میکنند. الله می فرماید و یوم نحشرهم جميعا، این تخویف اخروی است. در آخرت خدا حشر میکنه اینها را، بعد سوال میکنن، چقدر جالب. ثم نقول للذین اشركوا، تذلیل مجرمان. سپس ما میگوییم به کسانی که شرک کردن، به مشرکین، اين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، کجا هستن شریکان شما که شما میپنداشتید در دنیا میپنداشتید که اونها شریک خدا هستن؟ اي تزعمونها شركائي، اونایی که شما میپنداشتید اونها را که شریکان منند کجاند؟ ثم لم تكن فتنتهم، الله میفرماید سپس نخواهد بود فتنه آنان. فتنه به معنی جواب. چرا جواب را فتنه میگه؟ چون جواب دروغین میگه، جواب که دروغ باشه واقعا فتنه است، نه؟ پس الله عزوجل به جای کلمه جواب هم چی میفرماید؟ فتنه. اشاره به این هست که اونها دارن دروغ میگویند. ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا، سپس نخواهد بود جواب فتنه گویه اونها مگر اینکه آنها میگویند والله ربنا ما كنا مشركين، قسم به الله اون الله رب ماست که ما مشرک نبودیم، ما هیچ کسی را در دنیا با خدا شریک قرار ندادیم. دروغه نه، تو دنیا همه شرک میکردی، الان میگه ما کنا مشرکی. در جای دیگه غالبا شما خواندید، اونا میگن قالوا ضلوا عنا، ابتدا چی میگن؟ سرگردانن. ضلوا عنا، این خدایانی که شما میپرسید گم شدن. بعد میگن بل لم نكن ندعو من قبل شيئا، نه نه ما قبل هیچ چیز را فریاد نزدیم تو دنیا، از هیچ کس کمک نخواستیم. این چه بود که میگفتی یا فلان ادرکنی یا فلان انصرنی؟ کجا هستند اونها؟ الله میپرسه انظر کیف کذبوا علی انفسهم، الله میفرمه ببین تماشا کن چگونه دروغ میگن بر خودشان. انفسهم تفسیر جلالی نفسه به نفی شرک، که از خود شرک را نفی میکنه، ما شرک نکردیم. و ضل عنهم ما كانوا يفترون، الله میفرمه گم میشه از اونها آنچه که افترا گفتن. ای من شرکا، بازم جلاله گفته، یعنی اون شرکایی که اونها افترا میگفتن و شریک خدا میدانستن، اون شرکا چی میشوند؟ گم میشوند. و منهم من یستمع الیک، اینجا خدای عزوجل تا به حال هرچی که زجر و توبیخ خاندید، توبیخ بر شرک بود، بر ترک توحید و بر انکار توحید بود، حال زجر و توبیخ بر انکار قرآن و انکار رسالت. چون به رسول ایمان داشته نباشد به توحید ایمان نداره، به قرآن ایمان داشته نباشد به توحید ایمان نداره. الله می فرماید و منهم من یستمع الیک، بعضی از اینها هستن که استماع میکنن به سوی شما، در حالی که وجعلنا على قلوبهم اکنه ان يفقهوا، الله میفرماید ما بر دلهایشان اکنه غلاف قرار دادیم، پرده منظور هست، ان يفقهوا از اینکه بفهمند، و فی آذانهم وقرا و در گوشهایشان بار. خب این را ما به چی تعبیر کردیم؟ که دلشون در پرده و غلاف است و گوششان بار سنگین است، یعنی هدایت نصیبشون نمیشه. یعنی چه؟ فراموش کرده مهر جباریت، ختم القلوب، الله به اونها به قلب اونها مهر زده. الله می فرماید و این یرو کل آیت لا یؤمنو بها، این نتیجه اون مهر جباریت میشه، اگر ببینن هر آیه ای را لا یؤمنو بها، به او ایمان نمی آورن. بهترین بنده خدا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هم برای اونها تبلیغ میکنه، اونها حالیشون نمیشه، متوجه نمیشه. لذا و این یرو کل آیت لا یؤمنو بها، اگر هر آیه ببینند ایمان نمی آورند. حتی اذا جاؤوک یجادلونک، حتی وقتی که پیش شما می آیند ای محبوب من، یجادلونک با شما جدل می کنند، چه می گویند؟ یقول الذین کفروا، کفار، این تشریح مجادله هست، می گویند کفار ان هذا الا اساطیر الاولین، این نیست مگر افسانه های گذشتگان، افسانه گذشتگان است این قرآن. الله عز و جل باز هم درجه اذلال را در کنار این زلال، اذلال یعنی خودشون هم نزدیک نمی آمدن، دیگران را هم باز می داشتن. و هم ینهون عنه و ینعون عن، آنها خودشان آنها دیگران را نهی میکنن از آن، دیگران را میگن نزدیک قرآن نرید. و قال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، کفار به زیر دستان خودشون میگفتن لا تسمعوا لهذا القرآن، قرآن را گوش نکنید. لذا معلوم میشد که اینها تمام بیم و خطرشون از قرآن بود. لذا و هم ینهون عنه، باز می داشتند از گوش کردن قرآن، و ینعون عنه، خودشان هم فرار می کردند. ینعون نائی چی را میگن؟ کسی که دور بشه، فرار بکنه، دوری می کردند از قرآن. با این کار به کی ضرر می رسیدند؟ و این یهلکون الا انفسهم، الله می فرماید آنها هلاک نمی کردند مگر خودشان را، و ما یشعرون، اما درک نداشتند، نمی دونستند داریم تیشه به ریشه خود می زنیم با این کار. لذا ولو ترى اذ وقفوا على النار، الله تعالى تخويف اخروي بيان مي فرمايت، تخويف اخروي حالتي حالي از احوال النار بتصوير مي كشد، گوي انسان وقتي كه تصور مي كند فيلمي از اخرت مي بيند. الله می فرماید ولو ترى اذ وقفوا على النار، اگر ببینی زمانی که آنها وقفو یعنی ایست داده می شوند بر آتش، به چه معنی توقف داده می شوند، به اونها گفته میشه جا بیستید، می ایستند آتش را اول تواشا می کنند تا حسرتی تو دل پیدا بشه. فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا، ندامت مجرمين انا میگوین کاش ما برگردانده میشدیم به دنیا و تکذیب نمی کردیم آیات ربمان را، و نكون من المؤمنین، از مؤمنین میشدیم. الله میفرمه بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، بلکه ظاهر شد برای آنان آنچه که مخفی میکردن قبل از آن، ظاهر میشد. چی را مخفی میکردند؟ بعضی گفتند که عقاید، بطلان این عقاید ظاهر شد، اما خب در دنیا اون عقیده خودشون را چی نمیکردند؟ مخفی نمیکردند. پس معنی هست که بل بدا لهم ما کانوا یخفون من قبل، تو دنیا هم اونها می دونستند، چون اکثر مشرکان بالخصوص کسانی که در رأس هستند، اون چیزی که در دنیا مخفی می کردند نمی دونستند اقرار بکنند. اینهایی که بالخصوص مبلغان هستند، مبلغان شرک، بالخصوص کسانی که علم دارند، دانش دارند، اینها میدونند واقعیت را، هیچ چیزی بر اونها پوشیده نیست، مخفی نیست. قرآن را میخونه نمیدونه، یا به قرآن اعتقاد ندارد، یا به هر حال به اون عناد و ضدش گرفتار شده. پس اونجا اقرار میکنند، اینجا چیزی را مخفی میکردند، اقرار را مخفی میکردند، و الا اینجا خود عقیده خودشون را کسی مخفی میکند؟ نمیکنه. لذا الله می فرماید بل بدا لهم، ظاهر میشه ما کانوا یخفون من قبل، آنچه که در دنیا قبل از این مخفی میکرد. اما الله می فرماید ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه و انهم لکاذبون، تمنا میکردن نه که ما را به دنیا برگردان، دیگه ما از اون غلطا نمی کنیم. الله می فرماید نه، ولو ردو، اگر اینها برگردانده شوند، لعادو لما نهو عن، اعاده می کنند آن چیزی را که از اون باز داشته شدند. و انهم لکاذبون، اینها دروغ می گویند در این وعده، این وعده شون وعده دروغین است. شاید برای شما معما باشد، این سوال جای سوال باشد که چطور کسی که اون عذاب را ببیند، اون بدبختی را، گرفتاری را ببیند، تو دنیا بیاد بازم دوباره کفر میکنه، شرک میکنه، تکذیب میکنه؟ امکان نداره. چطور الله تعالی میفرماید؟ ببین خاصیت دنیا طوری هست که اینجا انسان فراموشکار است. نمونهش را میشه بنده عرض میکنم که همین مسلمان خود ما گاهی تو همین دنیا مسلمان گاهی با مشکلی مواجه میشه، گرفتار میشه، یک جایی به گرفتاری به مشکلی میرسه، اونجا مسلمان میگه که این بار اگر خدا به من مهلت بده دیگه غفلت نمی کنم. بعضی هستن تو این زندان ها شب روز روزه هستند و اونجا بعد از این که از این آزادی که خدای عزوجل داده و در این آزادی غفلت کردند، حتی نماز نخواندند، خدا فراموشی، گناه، معصیت، همه چیز، اونجا میگن یک بار دیگه به ما اگه فرصتی داده بشه ما آزاد بشیم دیگه، ما نه تهجدمون فوت میشه، نه اشراقمون، نه اوابینمون، نه روزه نفلیمون. اونجا انسان این عهد را با خودش میکنه، ولی وقتی اینجا میاد رفته رفته سست میشه، آخر نمازم نمیخونه، فراموش میکنه. این دنیا چنین خاصیتی داره، مگر اینکه انسان محکم خودش را با کلام الهی بگیره. لذا اینها هم که اونجا هستند و میگویند اگر ما به دنیا برگردیم دیگه از این غلطا نمی کنیم، الله میفرماید نه، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عن، اگر اینها برگردانده شوند آنچه که نهی شدن باز هم اعاده می کنند. و انهم لکاذبون، اینها دروغگو هستند در این وعده ها، در این مواعید اینها دروغ میگویند. وقالوا ان هي الا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. الله عز وجل جتوبیخ بیان میفرماید، یکی از اقوال و یکی از دیدگاه های اونها را، اونها این عقیده را داشتن که زندگی همینه، تو دنیا اول و آخرش همینه، هر چی داری عیش و لذت و میخوای جمع کنی همین جبه کن، بعد از اون خبری نیست، بعد از اون میمیری و برای همیشه فنا میشیم. الله میفرماید و قالو، آنان میگفتن ان هی ان هی هذه الحیات الا حیاتنا الدنیا، مگر حیات ما در دنیاست، و ما نحن بمبعوثین، ما دوباره مبعوث نمیشیم، از قبرها بلند نمیشیم. به خاطر همین عقاید کفریه، انکار قیامت کفره، به خاطر همین عقاید شرکیه، الله عز و جل می فرماید که چه حالی خواهند داشت. ولو ترا اذ وقفوا على ربهم، اگر ببینی ای پیامبر زمانی که آنها متوقف میشن جلوی رب در محضر پروردگار، این ولو ترا که می آید، بعضی از مفسرین جزای را مقدر می کنند، ولو ترى اذ وقفوا على ربهم، يا قبل ذن بود، ولو ترى اذ وقفوا على النار لرأيت امرا عظيما، يا لرأيت امرا عجيبا، لرأيت امرا فظيعا. هر عاملی هر جزایی که مقدر بکنی که با او همخوانی داشته باشه. لذا چیز عجیبی میبینی ای پیامبر ما، اونجا خدا از اینها چطور سوال میکنه؟ قال الیس هذا بالحق، آیا این حق نبود، یعنی بعث بعد الموت، قیامت، آیا این حق نبود؟ قالوا بلا و ربنا، میگوین چرا نه، و ربنا واو قسمی است، سوگند به رب ما، قسم به رب ما راست بود. راست بود چرا؟ در دنیا عمل نکردی، چرا ایمان نیاوردی؟ پس الان بچش. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، شما عذاب را بچشید به سبب کفرتان، به سبب آنچه که شما انکار میکردید و کفر میکردید. لذا الله عز وجل ادامه میده اون تخویف اخروی را. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، همانا در خساره و در زیان واقع شدند آنانی که تکذیب کردند ملاقات الله را در قیامت، گفتند که نه قیامتی اصلا وجود نداره. حتی اذا جاءتهم الساعه، این غایت تکذیب است، این تکذیب تا که ادامه داشت؟ تا که قیامت نیامد اینها قبول نکردند. حتی زمانی که پیش آنان آمد قیامت، بغتتن ناگهان، ای بلا اطلاع، بدون اطلاع آمد، الان ندامت میکنه، الان پشیمانه. قالوا یا حسرتنا على ما فرطنا فيها، ای حسرت بر ما و ویلا حسبرشون، حسرت میخورند. حسرت بر چی؟ یا حسرتنا على ما فرطنا فيها، ای حسرت ما بر آنچه که کوتاهی کردیم فيها، ای فی الدنیا، بر اون کوتاهی هایی که در دنیا کردیم، بر اونها افسوس میخوریم، بر اونها حسرت میخوریم. الله میفرماید و هم یحملون اوزارهم على ظهورهم، این انسان های بدبخت حمل میکنند گناهانشان را. کدوم گناه؟ بنویسی اعمال شرکیه، چون بحث مشرکین است. ان شاء الله مؤمنین این حالت را نخواهند داشت. آنها حمل میکنند بار گناه را. و هم یحملون اوزارهم، اعمال مشرکان را، على ظهورهم، بر پشتشان. الله می فرماید الا ساء ما یزرون، خبردار، آگاه باش، متنبه باش. ساء ما یزرون، اون چی که حمل می کنند، اون چی که حمالیش می کنند و بار دارند، بسیار بد است، یعنی بار بدی بدوششان هست. اون بار چیه؟ کفره، شرک، نفاق، بدبختیه. لذا این بارشون هست. چرا این بدبخت ها متنبه نشدند؟ چرا اینا ایمان نیاوردند؟ الله علت اصلی را بیان می فرمه. این رفت است. علت اصلی چیه؟ فریب دنیا، که انسان نباید فریب دنیا بخورد. الله می فرماید و ما الحیات الدنیا الا لعب و لهو، زندگی دنیا نیست، عیش در دنیا نیست، مگر بازیچه و لهو هست. بازیچه دلش خوشه، مگر تا کی میماند؟ خیلی انسان ها را میبینیم گاهی ما به این لعب و لهو بودنش بیشتر اطمینان میکنیم. بعضی از انسان ها هستند که اونایی که خیلی دل بستند و همیش دنبال تعیش و خوشگذرانی و راحت هستند، در دنیا پروژه های بسیار خوب خوب برای خودشون اجرا می کنند، شب و روز مشغولن به ساختمان سازی و برج سازی و باغ درست کن و ویلا درست کن، زحمت می کشه تا که تکمیل میشه، الان میخواد بره توش راحت بشه، موت میاد، میمیره. خیلی افراد را مطالب بفرمایید پروژهاشون که تکمیل میشه میمیرن، چون زیاد مهلت نمیده دیگه. لذا مثل همین کوچولوها، بچه هایی که برای خودشون آلونکی خانه با گل میسازن، تکمیل میکنه توش زندگی نمیکنه دیگه، بعد خرابش میکنه، اینم دیگه خراب میشه. پس واقعا این تشبیهی که الله عز و جل داده، در بعضی موارد انسان با چشم میبیند. و ما الحیات الدنیا الا لعب و لهو، نیست زندگی دنیا مگر لعب و لهو است. و للدار الآخرة خیر للذین یتقون، سبحان الله. الله ترغیب میده ما را به آخرت، ترغیب میده به تقوا. الله می فرماید دار آخرت، البته دار آخرت، خیر للذین، یعنی نافع و باقی است. للذین یتقون، برای متقیان، برای کسانی که هم از کفر و شرک دوری میکنند، هم از معاصی و گناهان. افلا تعقلون، آیا شما درک نمیکنید؟ از عقلتون کار نمیگیرید؟ به این حقایقی که رب می فرماید پی نمیبرید؟ متوجه نیستید؟ باز بعد از این، با وجود این که این همه دلائل، این همه از کنم شواهد را الله تعالی بیان می فرمود، باز هم اونها کفر می کردن، کفر و انکار بماند که مسخره می کردن. الله عز و جل در این آیه که می خوانیم تسلی می ده بازم محبوب خودش را، حبیب خودش را. قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون، ای پیامبر، همانا ما میدانیم، انه همانا شأن این است که ليحزنك الذي يقولون، تو را غمگین میکند، تو را ناراحت میکند اون چی که اونها میگویند، ولی ناراحت نباش، اینا با تو کار ندارن. فانهم لا يكذبونك، اینا تو را در واقع تکذیب نمی کنند، اینا مشکلات دیگه دارند. این تکذیب در واقع آیات الهی را تکذیب کرد. ولکن الظالمین بآیات الله یجحدون، ظالمین با آیات الهی را انکار میکنند. بعضی ها آیات الهی را با توحید مشکل داشتند، با یگانگی و یکتاپرستی مشکل داشتند. و اذا ذکر الله وحده اشمعزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره، تنها اگر خدا یاد میشد، خدا یکتا گفته میشد، دلشون پژمرده میشد. و اذا ذکر الذين من دونه اذا هم يستبشرون، دیگران را هم ذکر میکردی میگفتیم که بله مال شما هم کاری، معبودان شما چنانچه یهودی ها آمدند گفتن نه شما هم دینتون درسته، خوشحال بودن که تایید کرد مرا. پس اینها مشرکان با خدا مشکل دارند، با توحید مشکل دارند. ای رسول من با تو مشکل ندارند، تو نگران نباش. در روایات می آید، مفسرین زیر همین آیه این روایت را آوردن که روزی دو تا از سرداران قریش و از بزرگانشون ابو جهل و اخنس ابن شریق، اینا با هم بودند. اخنس به ابو جهل گفت که اینجا من و تو تنها هستیم، هیچ کسی غیر از ما نیست، یه چیزی میپرسم واقعیتش را بگو. گفت چیه؟ گفت که یعنی واقع تو معتقدی و باور داری که محمد دروغ میگوید؟ ابو جهل در جواب چی گفت؟ فقال ابو جهل ويحك والله ان محمد لصادق. چی میگه؟ قسم به خدا محمد راست میگه. خب پس چرا قبول نمیکنی؟ و ما کذب محمد قط، اصلا محمد در زندگیش دروغ نگفته. ولكن اذا ذهب بنو قصا، همون تیره رسول الله بود، اینا همه امتیازات را ببرند، باللواء والسقاية والحجابة والنبوة، فماذا يكون لسائر قريش؟ إنها پرچمدار إنها باشند، مسؤول تقسيم آب حاجية إنها باشند، مسؤول غلاف خانه كعبة إنها باشند، نبوة هم درمیان إنها باشد. بس برای بقی قريش چی میماند؟ همه امتیازات را إنها ببرند. بس إنها میدونستن که تو خلاف نمیگی، تو دروغ نمیگی. فانهم لا يكذبونك، در واقع تو را تکذیب نمیکردند. ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، آیات الهی را انکار میکنند. به معنی الله عزوجل خودش به ذات خودش به حساب اونها رسیدگی میکند. و باز الله عزوجل هنوز این تسلی ادامه دارد، تو تنها نیستی که تکذیب شدی ای حبیب من. ولقد كذبت رسل من قبلك، همانا تکذیب شدند رسولی که قبل از شما بودند، تمام انبیا و تمام پیامبران قبل از شما تکذیب شدند، اما اونها چه شیوه گرفتند؟ شما هم به همون شیوه باش. فصبروا على ما كذبوا، آنها صبر کردن، شکیبایی از خود نشان دادن بر آنچه که تکذیب شدند. و اوذو حتی اتاهم نصرنا، و در راه ما اذیت و آزار دیدند، خیلی رنج ها دیدند انبیاء خدا، اشد البلاء الانبیاء، بدترین بلاها را در دنیا انبیاء مشاهده کردند. حتی اتاهم نصرنا، اذیت و آزار تا کی بود؟ تا زمانی که نصرت و یاری ما آمد. لذا ای حبیب من تو هم صبر کن، تو هم شکنجه های دیارانت را تحمل کن، سوره مکی است نه، تو هم آه و فغان بلال و عمار و یاسر را تحمل کن. واصبر وما صبرك الا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. اینا هر مکری میکنند تو دل تنگ نباشد. ان الله مع الذين اتقوا، معیت الله با شماست. لذا الله می فرماید ولا مبدل لکلمات الله، کلمات الهی را هیچ چیزی تبدیل نمی کند. کلمات الهی یعنی چی؟ یعنی وعده نصرت. تفسیرش چیه؟ وعده نصرت. خدا که گفته نصرت میکنه نصرت میکنه. دنیا جمع بشه نمیتونه وعده جلوی وعده الهی را بگیرد. ولقد جاءک من نبأ المرسلین، نمونهاش هست، همانا پیش تو آمد اخبار مرسلین قبل از تو. آخر الامر چگونه الله انبیا را نصرت کرد بعد از 950 سال؟ اون بنده صالح ما چه کشید، چه رنجی تحمل کرد 950 سال؟ همیشه ما میگم به زبان آسان است، به گفتن آسان است، ولی انسان تصورش را میکند 20 سال کسی نمیتونه رنج تحمل بکنه. یه سال یه عالمی را در ترکیه میخواستن ازش تجلیل بکنند، یه عالم بسیار بزرگی شیخ آفندی که حضرت شیخ هم دعوت بودن، شیخ الاسلام، همه بزرگان از پاکستان و ایران برن در جلسه تجلیل از او شرکت بکنن به مناسبت 60 سال خدمت برای دین. 60 سال کتاب نوشته، تعلیم، تدریس، خلاصه خدمات زیادی انجام داده. گفتیم سبحان الله، اینها که 60 سال خدمت کردند، مردم از اینها، ما ها اینطور هستیم، ما ها را چه القابی میده، مردم شما خادم دین هستید، اینم زیر کلرها و اسپیلت ها و مبل ها نشستیم و غذاهای مرغن میخوریم و داریم خدمت میکنیم، دل ما خوش است. این پیامبر الله 950 سال همه اش مسخره دید، همه اش کتک خورد، همه اش اذیت و آزار. لذا الله میفرماید که ولقد جاءک من نبأ المرسلین، اخبار مرسلین پیش شما هست، پیش شما آمد، اونا چه کشیدند، چه رنجهای تحمل کردند، اما آخر الامر چی شد؟ الله نصرتشون کرد، طوفان آمد، قوم تمام غرق شد. لذا همه انبیا بعد از رنجها، بعد از مشقتها، بالاخره یاری الله و نصرت الله آمد. برای شما هم میآید، چنانچه آمد رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بعد از اینکه مدینه طیبه تشریف بردند، دیگه سال دوم شروع شد. در بدر الله اونها را زد، در احد هم زد، در خندق هم زد، آخر فتح مکه شد، ذلیل و خوار شدند، تار و مار شدند. لذا الله می فرماید ولقد جاءک من نبأ المرسلین، آمده پیش شما خبره، یعنی بعضی از اخبار، من تبعیزی است، بعضی از اخبار مرسلین، همه را الله بیان نفرموده تو قرآن. فمنهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وإن كان كبر عليك إعراضهم. إن جاء الله عز وجل در واقع تذکر میده به پیغمبرش که شما ناراحت نباش، ناراحت بشی چیکار میکنی. و این کان کبر علیک اعراضهم، اگر بر شما سنگین است اعراض اینها، روی گردانی اونها، انکار اونها، کفر اونها، خب چیکار میکنی؟ فان استطعت ان تبتغي نفقا في الارض، اگر میتوانی که سوراخی را پیدا کنی در زمین، او سلما في السماء، یا نردبانی که به آسمان منتهی بشه، فتأتیهم بی آیه، پیش اونها بیار همو آیه که میخوان، بی آیه بنیسید مقترحه، آیه مطلوبه، چون که اصلش اینه، از این آیات معلوم میشه. اونها میگفتند که ما از تو ما ایمان نمی آوریم حتی تأتینا بی آیه، یک معجزه بیاری. خب معجزه رسول الله صلی الله علیه وسلم زیاد داشتند، کم نبود، ولی منظور اونها آیه مقترحه بود، آیاتی که اونها میخواستن. الله عز و جل معجزه نیاورد، رسول اکرم هم معلوم میشه که تمنا داشت، از این تذکر الهی معلوم میشه. الله میفرماید که تو میخوایی برو تو زمین سوراخی پیدا کن، یا نردبانی بزن از آسمان برو برایشون آیه بیار، معلوم میشه که رسول الله تمایل داشت. اول این مطلب را میخواستم عرض کنم که معجزات معلوم میشه به دست انبیا نیست. اگر معجزه موسی ظاهر شد، معجزه عیسی ظاهر شد، به دست اونها ظاهر شد، کلید و گرداننده اصلی به دست الله. لذا هرچی که انبیاء دلشون بخواد معجزه نمیاد. قل انما الآیات عند الله، همه آیات نزد الله عز و جل استند. پس خدای عز و جل به پیغمبرش میفرماید فإن استطعت أن تبتغي نخل، اگر اعراض اونها بر شما سنگینه، بر شما گران است، اگر میتوانید تبتغي نفقا، تطلب نفقی، سوراخی، غاری، چیزی پیدا بکن در زمین، ته زمین و قعر زمین برو، او سلما یا مصعدی، بالخانه، نردبانی در آسمان، فتأتیهم بآیه، برای آنان بیاور آیه، آیه مطلوبه که میخوان. پس این آیات را ما قبلا خواندیم، و ما کان لرسول ان یأتی بآیه الا بإذن الله، در سوره مؤمن. هیچ پیغمبری و رسولی نمیتواند آیه بیاورد مگر به اذن الله. من این مسئله را به این خاطر روی این تاکید دارم چون بسیاری از اهل خرافات، خرافاتی ها و مشرکین این زمان وقتی شما باهاش مواجه بشید میگه پیغمبر هر کاری میتونه بکنه، پیغمبر که با یک اشاره اش مهر را دو نصف میکنه نمیتونه به من فرزند بده، پیغمبری که با اشارش درختها را به هر طرف راه میبره، اون پیغمبر روی این زمین و آسمان هر اختیاری، هر تصرفی که بخواد خواهد داشت. اگر اینا مشکلشون اینه، این خرافاتی ها استدلالاتشون از آیات و معجزات است، در حالی که معجزات به دست پیغمبر نیست، معجزات به دست پیغمبر فقط ظاهر میشه، گرداننده معجزه و کلیددار معجزه کیست؟ الله است. اینجا هم الله می فرماید و ما کان لرسول ان یأتی بآیه الا بإذن الله، هیچ آیه ای را هیچ پیغمبری نمیتونه بیاره مگر به اذن الله میتونه بیاره. پس معجزه به دست الله است نه پیغمبر. اگر پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم درختی را اشاره میکند و آقای احمد رضا بریلوی میگه از این معلوم شد که پیغمبر ما بر درختان و بر زمین و بر آسمان و بر دشت و دمن و کوه و دریا حکومت میکند، لذا هر جا مشکلی داشتی بگو یا رسول الله انظر حالنا، یا رسول الله اسمع قالنا، اونجا رسول الله را صدا بکن و بگو خذ بیدی، دست من بگیر، دستت را میگیره. از کجا استدلال میگیره؟ از حدیثی که در رابطه با معجزه آمده. اینجا ببین الله میفرماید ای پیغمبر من فإن استطعت ان تبتغي نفقا في الارض، اگر میتوانی زمین را سوراخ کن، سوراخی تو زمین پیدا کن، او سلما في السماء یا نردبانی در آسمان، فتأتیهم بآیه، معجزه بیار برش، ولی معجزه دست تو نیست. عیسی علیه الصلاة والسلام هم ما خواندیم دیروز آیاتش را که الله تعالی فرمود که شما هر کاری میکردید ای عیسی به اذن من میکردید، فتنفخ فیه فتکون طیرا باذنی و تبرئ الاکمه والابرص باذنی، هر چی به اذن من، تا زمانی که الله نخواهد عیسی هم نمیتونه. موسی علیه السلام معجزه به دستش ظاهر میشه ولی نمیدونه، خودش فرار میکنه، الله میفرماید یا موسی لا تخف انک من الامنین، نترس. اگر به دست خود موسی بود چرا موسی میترسه از معجزه‌اش؟ لذا الله عزوجل میفرماید که فتأتیهم بآیه، آیه بیار ولی دست تو نیست ای پیغمبر ما. خب این سوال شاید برای شما پیدا بشه که چرا خیلی از پیغمبران معجزه خواستند، الله عزوجل معجزه را آورد، نشان داد. صالح وقتی که قوم صالح گفتن که از این کوه و دل کوه برای ما شطوری بیاد، صالح دعا کرد، الله دعایش را قبول کرد. عیسی علیه السلام وقتی که قومش خواستن، حواریین خواستن که برای ما سفره‌ای و مائده نازل بشه، هم آیهش را دیروز خواندیم، عیسی علیه السلام هم دعا کرد ربنا انزل علینا مائده من السماء، دعایش قبول شد. چرا دعایی که رسول الله خواست قبول نشد؟ این را خدمت شما عرض کنم که این به خیر امت است. الله عزوجل عالم الغیب است، الله همه چیز را میداند، ما کان و ما یکون را. از آن جایی که الله عزوجل مقدر کرده بود، مقدر کرده بود که این قوم را یعنی امت رسول الله را به عذابهای امتهای گذشته گرفتار نکند، یعنی عذاب همگانی برایشون نیاید، به این خاطر معجزه را نیاورد. در این هر دوتا نمونه که عرض کردم الله عزوجل قبلا هم هشدار داد که معجزه میاد، اگر شما بعد از معجزه ایمان نیاوردید دیگه عذاب. این قانون خداست. قال الله انی منزلها علیکم فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبه عذاب لا اعذبه احد من العالمین. درباره عیسی بود، بعدا تبدیلش کرد به خنزیر و جعل منهم القرده والخنازیر. این خنازیر مسیحیان بودند، قرده یهودیان بودند. پس بعد از اینکه معجزه آمد، معجزه صالح آمد، قبول نکردند، ایمان نیاوردند، اونها را هم الله نابود کرد. و بعد از اینکه معجزه عیسی آمد و قوم قبول نکردند، برای اونها هم عذاب آمد، الله اونها را مسخ کرد. اما این قوم را، این امت را الله نخواست اون کار را باشون بکنند. به این خاطر پیامبر خودش این گونه تذکر میده. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، اگر خدا میخواست همه را بر هدایت جمع میکرد. خب چرا جمع نکرد؟ این را با تفسیر ارز کنم، قبلا جوابش را دادیم در آیه دیگه از القرآن، یفسر بعضه بعضا. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى ولكن ليبلوكم. الله میخواد شما را امتحان بکند. اگر شما را بالاجبار همه را بگه که یالا بیاید ایمان، یالا هدایت، هر کسی ایمان نیاورد نان بهش نمیدیم، بهش هیچ چیزی نمیدیم، هیچ نعمتی نمیدیم، همه مردم مجبور میشن بیان ایمان بیارن، همه بیان بر مسیر توحید، همه بیان بر مسیر حق، اون وقت اختیار از ما سلب شد یا نه؟ ایمان جبر الله نمیخواد، لا اکراه دین. اون وقت امتحانم نشد، الله میخواد مرا امتحان بکنه، اختیار تام به ما داده. فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. پس ولکن لیبلوکم، در آیه دیگه این جوابش آمده، الله میخواد شما را امتحان بکند، به این خاطر همه را بر ایمان نمی آوره. فلا تکونن من الجاهلین، هرگز از نادانان نباش، از همه چیز را بسپار به الله عز و جل. و این را هم بدان، معجزه بیاد یا نیاد، کسانی از شما گوش می کنند و از شما قبول می کنند که انابت داشته باشند، اما کسانی که انابت داشته نباشند، زد در وجود اونها باشد، الله می فرماید اونها که ایمان می آورند روز قیامت، اون وقت ایمان به دردشون نمی خورد. انما یستجیب الذین یسمعون والموتا یبعثهم الله. الله می فرماید جز این نیست که اجابت می کنند کسانی که یسمعون، می شنوند. اینجا شنیدن به معنی انابت هست، کسانی که در وجودشان انابت هست. چون الله عزوجل در هر جا قرآن مجید مؤمن را تشبیه داده به زنده و کافر را تشبیه داده به مرده. او من کان میتا فاحییناه، اول مرده بود یعنی کافر بود، فاحییناه، ما بهش حیات دادیم، زنده شد. پس اینی که زنده شده میشنود، اونی که مرده هست نمیشنود، یعنی این اجابت میکند اون اجابت نمیکند. انما یستجیب الذین یسمعون، جز این نیست که اجابت میکنند کسانی که گوش میکنند یعنی انابت دارند. والموتا یبعثهم الله ثم الیه یرجعون. اما مردها یعنی کفار، کفار تشبیه به مردها داده شده، همان گونه که مردها نمیشنوند کفار هم نمیشنوند، یعنی در وجودشون انابت نیست، حق طلبی نیست که گوش کنند. الله اونها را مبعوث میکند، از قبرها بلند میکند. ثم الیه یرجعون، سپس برای حساب و کتاب اونها برگردانده میشوند. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، باز هم زجر و توبیخ. آنها میگویند چرا بر او آیه ای از جانب رب نمیاد؟ آیات که کم نبودند، اما مراد آیه مقترحه، آیه مطلوبه، آیه که خواسته اونها بود. الله می فرماید قل ان الله قادر على ان ينزل آیه، ای حبیب من جواب بده، الله قادر هست که بر آنان آیه بیاورد، ولكن اكثرهم لا يعلمون، اما اکثرشان نمیدانند. چرا نمیدانند؟ بنده جوابش را عرض کردم، اینجا از بحر المحیط عبارتش را میخوانم. قال ابن عطیه لا يعلمون انها لو انزلت ولم يؤمنوا لعوجلوا بالعذاب، این را نمیدانند که اگر آیه نازل بشه و اینها ایمان نیاورند فورا عذاب میاد. لا يؤمنون، لا يعلمون چی؟ که انها لو انزلت ولم يؤمنون، آیه نازل بشه، آیه مقترحه، معجزه مطلوبه و ایمان نیاورند، لعوجلوا بالعذاب، عذاب ناقض است، فورا است، ولكن لا يعلمون. وما من دابه في الارض، بعد از این زجر و توبیخ و جواب اشکالات و شبهات، الله عز وجل دلیل دیگر بر اثبات توحید، دلیل دیگر، دلیل عقلی بیان می فرماید. الله می فرماید و ما من دابه فی الارض، هیچ دابه، هیچ موجود زنده نیست در زمین، ولا طائر یطیر بجناحه، و نه هیچ پرنده که می پرد بال پرهایش، الا امم امثالکم، مگر آنها هم امتهای مثل شما هستند. یعنی الله عز و جل عوالم زیادی دارد، عالمهای زیادی دارد، اونها هم یک عالمی از عالم، عالم حیوانات، عالم طیور، عالم ارز کنم که خزندگان، چرندگان، حشرات، همه چقدرها هست که ما اصلا از اونها اطلاع نداریم. روز به روز بشر بیشتر کشف میکند. لذا الله می فرماید ما فرطنا فی الکتاب من شی، ما در کتاب هیچ چیزی را ترک نکردیم. جا کوتاهی به معنی کوتاهی نیست، ما فرطنا ای ما ترکنا. منظور از کتاب چیه؟ منظور از کتاب لوح محفوظه. گرچه معتزله معتقد است منظور از کتاب نامه اعمال است، چون معتزله ایمان به تقدیر ندارد، منکر قدر است. ما مسلمان ها و اهل سنت اعتقاد به قدر داریم. ما میگیم قدر یعنی چه؟ یعنی همه چیز در لوح محفوظ نوشته شده، فیصله شده است. به این خاطر علمای اهل سنت تفسیر میکنن ما فرطنا فی الکتاب، فی الکتاب ای اللوح المحفوظ، هیچ چیزی در لوح محفوظ ترک نشده. فلان کی میمیرد، فلان کی زنده میشه، فلان کی به وجود میاد، فلان کی میزند، فلان کی میخورد، کی سرمایدار میشه، کی فقیر میشه، فلان حالت میاد، همه چیز را ما ترکنا فی الکتاب من. اما اونها میگن منظور از کتاب نامه اعمال است، یعنی هیچ چیز را نمیگذاریم، هر چی عمل بکنن ما مین میسیم. ثم الى ربهم یحشرون، سپس به سوی پروردگارشان همگی حشر میشن. بعد از اینکه حشر میشن در محضر الله، الله عز و جل اونها را حساب و کتاب می فرماید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، والذین کذبوا بآیاتنا صم و بکم فی الظلمات من یشاء الله یضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. صدق الله. بعد از دلیل عقلی، پنجمین دلیل عقلی در این سوره مبارکه، آیه می آید که در این آیه زجر و سرزنش هست بر مکذبین، تکذیب کنندگان، با وجود اینکه اونها این دلائل را می دیدند. الله می فرماید والذین کذبوا بآیاتنا، اینهایی که آیات ما را تکذیب می کنند، صم و بکم فی الظلمات، اینها در تاریکی های جهل و ضلالت صم و بکم هستند، هم ناشنوا هستند و هم اینها لال هستند، نمیتونن صحبت بکنند. منظور مهر جباریت بر اینها خورده. من یشاء الله یضلل، هر کسی را که الله بخواهد او را گمراه میکند، و هر کسی را که الله بخواهد علی صراط مستقیم. ولی الله چه کسی را گمراه میکند؟ اونی که در وجودش عناد باشد. چه کسی را بر صراط مستقیم هدایت میفرماید؟ کسی که در وجودش انابت باشد. این مطلب در اقسام هدایت و زلالت که ما در مقدم خاندیم حل شده. قل ارائیتکم ان اتاکم عذاب الله او اتتکم الساعه اغیر الله تدعون ان کنتم صادقین. این دلیل عقلی اعترافی هست، على سبیل الاعتراف من الخاص. الله می فرماید که به من خبر بدهید اگر عذاب الله بیاد، مثل باد، آتش، طوفان، سیل، او اتتکم الساعه، یا ناگهان قیامت بیاید، غیر الله تدعون ان کنتم صادقین، اگر شما در ادعای شرکتون صادق هستید، آیا در اون وقت غیر خدا را می خوانید؟ از غیر خدا استمداد می طلبید؟ وقتی که شما در استقرار بیفتید، بل ایاه تدعون، بلکه فقط و فقط او را می خوانید، بغیر از او از کسی استمداد نمی طلبید. الله هم نگاه نمی کنه که شما دیروز شرک کردید. فیکشف ما تدعون الیه انشاء، دور می کند اون چی که شما می خواند به سوی آن الله را اگر بخواد. مثلا مصیبتی هست، گرفتاری هست، نجاتی هست، دور می کند مصیبت. و تنسون ما تشرکون، در اون شرایط شما فراموش می کنید آن چی که شریک خدا قرار دادید، معبودان باطله خودتون را و آلهه باطله را شما فراموش می کنید. خب بعد از این الله تعالی تخویف دنیوی، بعد از تفهیم مسئله، مجدد تخویف دنیوی، بیم دادن از عذاب دنیا. الله می فرماید ولقد ارسلنا الى امم من قبلک، همانا ما فرستادیم به سوی امتهایی که قبل از شما بودند. ای پیامبر ما، اون امتها چکار کردن؟ فکذبوهم، انبیا را ابتداعا تکذیب کردن. این فکذبوهم مقدر است. فاخذناهم بالبأساء والضراء، ما آنان را مؤاخذه کردیم با بأساء و ضراء. قبلا هم عرض کردم ابتداعا خدای عزوجل عذاب بزرگ نمیاره، گوشمالی های کوچک میاره. بعصا میگویند که سختی های مالی را، ضراء میگویند سختی های جانی را. بعصا مثل شدت فقر، ضراء مثل شدت مرض. یعنی ابتدا ما برای اونها مشکل آوردیم، مثلا قحط آوردیم، مریضی ها آوردیم. علامه نصفی در تفسیر مدارک نوشته الاول، اول کدوم؟ بأسا. الاول القحط والجوع، والثانی ضراء، المرض ونقصان الانفس، مرض و نقصان جان. پس بأسا به مال مرتبط است و ضراء به چی؟ به جان. الله می فرماید فاخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون ما آنها را به انواع مشکلات مالی و جانی گرفتار کردیم شاید آنها این حکمت اخذ است شاید آنها تضرع کنند پس گاهی بر بنده که خدای عزوجل مشکلی می آورد نه به خاطر خشم و غضب است بلکه به خاطر این است که بنده به طرف الله رجوع کند تضرع کند اما الله عزوجل تنبیه بیان می فرماید زجر و توبیخ بیان می فرماید برای آنانی که از این مشکلات متنبه نمی شوند تضرع نمیاد تو وجودشون خشوع و خضوع نمیاد الله می فرماید فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا چرا تضرع نکردن ای فلولا تضرعوا چرا تضرع نکردن اذ جاءهم بأسنا زمانی که عذاب ما آمد تضرع نکردن که هیچ ولكن قست قلوبهم اما دلهاشان قساوت گرفت دلهاشان سخت و سنگ شد به چه دلیل وزین لهم الشیطان ما كانوا يعملون دلیلش این بود که شیطان اعمالشان را مزین کرد اعمال شرکیه را شیطان جلوی چشمهای اونها به عبادت و به طاعت و نیایش نشون داد لذا الله تعالی در این هنگام وقتی که از دیدند که اینها ایمان نمی آورند درها را باز کردند برشون درهای رزق روزی سعه هر چیز را ببین این را میگه استدراج همیشه خدای عزوجل قومی را که الله بخواهد به عذاب گرفتار بکند قبل از عذاب استدراج میاره برش استدراج یعنی همه امور طبق میلش رزق فراوان روزی فراوان همه چیز توانایی زیاد به این صورت میشه که به بالاترین حد غرور و تکبر میرسه پس اگر گاهی میبینید که در دنیا همه چیز طبق میل کفار پیش میره این کرامت اونها نیست این استدراج الله میفرماید وقتی که انبیا آمدند دعوت دادند ابتدا ما سختی آوردیم مشکلات آوردیم تضرع بکنند اما تضرع نکردند اما از دعوت حق متنبه نشدند از این سختی هایی که الله برای اونها آورد تذکر نپذیرفتند بعد از اون الله در رزق را در عرض کنم روزی را در مشکلات را بست و در روزی را باز کرد توسع همه چیز فراخ همه چیز زیاد همه چیز فراوان تا اینکه به بالاترین سطح گمراهی و زلالت که رسیدند حجت بر اونها که تمام شد الان عذاب آمد لذا این استدراج مقدمه عذاب است یعنی همه چیز طبق میل کافر میشه این مقدمه چی است؟ عذاب است الله می فرماید فلما نسوا ما ذکروا به زمانی که آنها فراموش کردند آنچه که تذکر داده شدن به آن نسو اینجا به معنی ترکو هست ای فلما ترکو ما دعاهم الرسول علیهم السلام الیه و ردوه علیهم وقتی که اینها ترک کردند اون دعوتی را که رسول اونها را دعوت می دادند اون را ترک کردند اون راه را لذا الله تعالی استدراج آورد فتحنا علیهم ابواب کل شیء ما درهای هر چیز را بر آنها گشودیم حتی اذا فرحوا بما اوتوا الله می فرماید حتی زمانی که اونها مغرور شدند فرحوا فرح به معنی چیه؟ غرور کل فرح فی القرآن به معنی البطر از ابن عباس فرح به معنی غرور است حتی اذا فرحوا بما اوتوا، چونکه خداوند بنده اگر بده و بنده خوشحال بشه از این خدا ناراضی نمیشه، از تکبرش الله ناراضی میشه. حتی زمانی که تکبر کردن به آنچه که داده شدن، اخذناهم بغتتن، ما ناگهان آنها را گرفتیم، فاذا هم مبلسو، در این هنگام اونها چی شدند؟ ناامید شدند، یعنی از خدایان خودشون، اون خدایان نتونستند کاری برایشون بکنن وقتی که عذاب آمد. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، قطع قطع شد، ریشه کن شد، دابر به من ریشه، ریشه قومی که ظلم کرده بودن، شرک کرده بودن. والحمد لله رب العالمین، مراد از حمد کدوم وصفه؟ الوهیت. پس ثابت شد که اله و معبود فقط الله یگانه است که قدرت مال او هست. قل ارأيتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم، ان دليل هفتم است، دليل عقلي هفتم، اعترافي على سبيل الاعتراف من الخصم. الله مي فرمات قل ارأيتم ان اخذ الله سمعكم، شما خبر بدهيد اگر الله شنوائي شما را بگيرد، و ابصاركم و چشمان یعنی بینایی شما را بگیرد، و ختم على قلوبكم، و بعد دلهای شما مهر بزند یعنی قوت فهم را شما بگیرد، من اله غیر الله یأتیکم به، کدوم اله است، کدوم معبود است غیر از الله که آنها را برگرداند، کی میتوانه به شما شنوایی بده، کی میتوانه بینایی و فهم بده. انظر کیف نصرف الآیات، ببین ای پیامبر ما، ما چگونه آیات را برایشان میگردانیم، یعنی با تعبیرهای مختلف ما این آیات را توضیح میدیم. ثم هم یصدفون، سپس آنها چی میکنند؟ از دلائل اعراض میکنند. یصدفون یعنی یارزون، روی گردانی میکنن از دلائل. پس همه چیز به دست الله است، باز هم دلیل، اعاده دلیل. قل ارائیتکم، این همون دلیل ششم بود، اون دوباره الله تکرار میکنن. قل ارائیتکم ان اتاکم عذاب الله بغتتا او جهره، شما خبر بدهید اگر عذاب الله بیاید ناگهان، بغتا بی خبر، ناگهان، او جهرتن یا علنی از جلوی چشم شما بیاد، هل یهلکو الا القوم الظالمون، هلاک نمی شود مگر قوم ظالم. الله مؤمنین را عذاب نمیده، نجات میده. و ما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین. خب ما در آیات گذشته در اول این سوره عرض کردیم که هفت تا شبهه در این سوره مبارکه که نسبت به رسالت هستن پاسخ داده میشن، سه تا پاسخ داده شده، این چهارمی هست. چهارمی شبهه و سوال و اشکالی که اونها ذکر میکردن، میگفتند که اگر واقعا پیغمبر خدا بودی، فرستاده خدا بودی و رسول صادقی می بودی، معجزاتی که ما میخواستیم برای ما میآوردی، معجزات مطلوبه ما را به ما نشان میدادی. الله در جواب می فرماید ای پیغمبر، ما شما را به عنوان معجزه‌گر نفرستادیم، ما شما را به عنوان بشیر و نذیر فرستادیم، برای اینکه شما معجزه اختراع کنید، معجزه تولید کنید نیستید. و ما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین، ما نفرستادیم مرسلین را، نمی فرستیم همه مرسلین و پیامبران را، الا مبشرین و منذرین، مگر مجد دهنده و ترساننده، مبشرین لمن اطاع و منذرین لمن عصى، فمن آمن و اصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. این بشارت اخروی است. الله می فرماید هر کسی ایمان بیاورد و اصلح، اصلاح بشه، یعنی آیندهش را اصلاح بکنه، گذشتهش را جبران بکنه، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هیچ خوفی در حال حاضر هم او را تهدید نمی کند و نسبت به آینده هم هیچ حزن و غمی ندارد. والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. این تخویف اخروی هست. اما کسانی که تکذیب کنند آیات ما را، عذاب اونها را میرسد. بما كانوا يفسقون، به سبب اینکه اونها فسق میکردند. خب چهارمین اشکال و چهارمین شبهه جواب داده شد. پنجمین شبهه، قل لا اقول لكم عندي خزان الله، شبهه اونها این بود، سوال اونها این بود که اگر واقعا پیغمبر خدا هستی چرا مال نداری، چرا پول زیاد نداری؟ اگر این پیغمبری، چون اونها فکر میکردن باید پیغمبری به یک شخص بزرگی برسه، بزرگ از نظر اونها اون بود که پول زیاد داشت. و قالوا لولا نزل، شما خواندید این آیه، و قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، اي على رجل عظيم. این قرآن بر مردی بزرگ مثل ولید ابن مغیره که همه چیز داره، پول داره، سواد داره، بر اون نازل میشد. لذا اونها اشکالشون اینجا بود که این پیغمبر مال نداره، سرمایدار نیست. الله می فرماید قل لا اقول لكم عندي خزائن الله، ای پیامبر بیانان بگو، لا اقول لكم، من برای شما نمیگویم، عندي خزائن الله، نزد من خزائن الهی هست. خب باز سوال دیگری اونها این بود، ششم، که خب پس بگو که برای ما عذاب کی میاد. یا اینکه در بعضی اوقات میگفتن اگر راست میگی پیغمبر خدا هستی، الان بگو که نرخ جنس ها تو شام چطوره، نرخ میوه ها، حتی میگفتن میوه مثلا الان تو شام نرخ را برای ما بگو، چه مقدار اینجا فروخته میشه، یعنی از احوال شام خبر داری؟ پیغمبر را الله گفت ولا اعلم الغیب و نمن غیب میدانم. و یکی دیگر، هفتمین اشکالشون این بود که اونها میگفتن که مال هذا الرسول یاکل الطعام و یمشی فی الاسواق، این چی پیغمبری است، غذا میخوره مثل ما، تو بازار راه میره، منظور نیاز داره، میره خرید و فروش میکنه، پیغمبر نباید نیاز داشته باشه. الله جواب داد، هفتمین اعتراض، ولا اقول لكم انی ملک، من نمیگویم به شما که من فرشتم، من کی گفتم فرشتم، اون فرشته است که نیاز ندارم، من بشرم، من نیاز دارم. ان اتبع الا ما یوحى الی، من پیروی نمی کنم مگر آنچه که وحی میشه به سوی من، از من پیروی وحی هستم. بعد از این الله تعالی مقایسه می فرماید، قل هل یستوی الاعمى والبصیر، به آنان بگو آیا نابینا و بینا برابرند؟ اونی که نمی بیند منظور مشرک است و اونی که میبیند مؤمن است، برابر است؟ افلا تتفکرون، آیا شما نمیاندیشید، فکر نمی کنید؟ بعد از این دلائل و جواب شبهات اونها مجددا تخویف، اما این بار این تخویف اخروی هست. و انذر به الذین یخافون ان یحشروا الی ربهم، بیم بده، انذار بکن به وسیله این قرآن کسانی را که می ترسن، ان یحشروا الی ربهم، اینکه حشر بشن به سوی ربشان، فردا جمع بشن به سوی، بیم بده، لیس لهم من دونه ولی ولا شفیع، به آنان بگو که فردا که در محضر الله احضار بشید، بغیر از الله برای شما هیچ ولی و حامی نیست و هیچ شفاعت کننده قهری هم وجود ندارد. این را بهشون بگو، لعلهم یتقون، این متعلق انذر است، انذر لعلهم یتقون، بترسان، شاید اونها بترسند، از شرک دوری کنند، یتقون الشرک والکفر. اما ای پیامبر اونها را بترسان، اما این اندازه به اونها میدان نده که به خاطر اونها بندگان خاص مرا از خود دور کنید. شأن نزول این آیه را می دانید که مشرکین مکه این انتظار را داشتن که اگر می خواهی برای ما سخنرانی بکنی، ما به جلسه باشیم و با تو صحبت کنیم، اینهایی که ما در حد خودمون نمی دونیم اینها را، صحابه را می گفتن، این فقیر فقرا، اینا که غلام و برده و از قشر پایین هستند، اینا نباشند تو مجلس، باید با ما خصوصی بشینیم. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هم بر ایمان اونها حریص بود. پیغمبر هم بیمیل نبود که اون زمانی که اونها می آیند اینها نباشند. خب اونها آمدند و پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم اینها رو گفت شما بروید. اینها در دلشون آمد، دلشون به هر حال برشون سنگین شد که اون سرمایداران آمدن کنار پیغمبر و ما اجازه نداریم، اجازه ورود نداریم. بحث هم خاصی نبود که خصوصی باشد. الله عز و جل عکس العمل نشان داد. الله عز و جل در این عکس العمل احوال قلبی صحابه و فقیر فقرا را هم بیان می فرماید. سبحان الله، این جماعت چقدر پاک است، چقدر محبوب است پیش خدای عز و جل و چقدر مخلص است که الله تعالی به خاطر اینها پیغمبر خودش را تذکر میده و می فرماید که اگر اینها را دوباره از خود طرد کنی از ظالمین میشی. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، ترد نفرما آنانی را که میخوانند رب خودشان را، فریاد میزنند همیشه صبح و شام. چرا؟ یریدون وجهه، آنها اراده رضای مولا دارند، هدفشون الله است، رضای الله است. ما عليك من حسابهم من شيء و ما من حسابك عليهم من شيء، نیست بر تو حساب آنها چیزی و نیست حساب تو بر آنان چیزی. این دو تفسیر دارد. بعضی گفتم منظور اینه که این صحابه و یاران از تو چیزی نمیخواند، رزق اونها بر تو نیست و حساب تو بر اونها نیست، رزق تو بر اونها نیست. این اول، ای جزاؤهم و رزقهم علی الله و جزاؤک و رزقه علی الله لا غیر، جزاء و رزق تو هم بر الله است، جزاء و رزق اونها هم بر الله است. پس چرا اینها را راضی نیستی مجلست بیاند؟ دومی تفسیر اینه که نه، ما علیهم ضمیر به طرف مشرکین است، مرجع ضمیر هم و حساب هم کی است؟ مشرکین و کفار است. یعنی حساب آنها بر شما نیست که ایمان بیاورند، حساب اونها بر شما نیست که ایمان بیاورند یا نیاورند، حساب شما بر اونها نیست، شما فقط وظیفه خودت را انجام میدی. پس فتطردهم، در این صورت بالفرض اگر ترد کنی اینها را، فتکون من الظالمین، از ظالمین میشه. ظلم چیه؟ وضع الشیء فی غیر محله، اینها را در غیر محل قرار دادی، جایگاه اصلی را به اینها ندادی. و كذلك فتنا بعضهم ببعض، این کاف لبیان الکمال است، از کمال و از لطف ما است که ما بعضی را به وسیله بعضی امتحان میکنیم. این مشرکین به وسیله فقرا امتحان شدند. ببینیم مشرکین در امور دنیا پیشاپیش بودند، ریاست، پست، مقام، سرداری همه مالونا بود، مالو عرض کنم که سیم و زر هم همه مال اونها بود. می گفتند هر خیری باشد ما پیشا پیش هستیم، اینجا این اسلام خیر نیست و الا اگر این خیری بود هم ما پیشا پیش بودیم. چرا اینها قبل از ما هستند؟ و از این ناراحت بودن که خدا اینها بر اینها لطف کرده بر ما نکرده. نه خیر، پس اونها اعتراضشون این بود. الله میفرمه و کذالک فتنا بعضهم ببعض، از کمال ماست که ما امتحان میکنیم بعضی را به وسیله بعضی. لیقولو، این علت تکوینی است، یعنی عاقبتا میگوین اهاولئ من الله علیهم من بیننا، آیا اینها هستن که خداوند بر اینها منت گذاشته احسان کرده از بین ما؟ یعنی کی میگفتند؟ الکفار الاغنیا کانو یحسدون فقراء الصحابه، کفار و پولداران با صحابه حسد میکردند که اینها سابقین ما باشند، قبل از ما ایمان آوردن، ما بعد از این ایمان بیاوریم، نه، که فضیلت اونها ثابت بشه. الله تعالی جواب میده، میگه الیس الله بعلم بالشاکرین، آیا مگر خداوند بهتر نمیداند انسان های قدردان و شکرگزار را؟ بهتر میداند. الله همون شکرگزاران را هدایت میفرماید. و اذا جاءك الذين يؤمنون، سبحان الله، این بشارت بر صحابه، اینها دلش مقدار رنجید، حال الله تعالی بشارت میده تا اون رنجش چی بشه؟ دور بشه، اون مرهمی بر اون میگذاره. الله، الله میفرماید و اذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا، هنگامی که می آیند پیش شما کسانی که ایمان می آورند به آیات ما، فقل سلام علیکم، به آنان بگو سلام بر شما. اگر مشرکی شما را حقیر می کنند، خدا به شما سلام می گوید. سلام علیکم، کتب ربکم علی نفسه الرحمه، رب شما بر خودش رحمت نوشته برای شما، که نسبت به شما رحم بفرماید، لطف بفرماید. انه من عمل منکم، این انه ان مفسره هست، جمله جمله مفسره هست، بیان رحمت است، رحمت خدا اینه، انه من عمل منکم سوءا بجهاله، همانا هر کسی عملی بکند از شما عمل بدی از روی جهالت، از روی نادانی، ثم تاب من بعده و اصلح، سپس توبه بکند از گذشته خودش بعد از آن، و اصلح، برای آینده خودش را اصلاح کند، فانه غفور رحیم، همانا الله عز و جل بخشاینده و مهربان است. لذا این مجرد به اونها بده. و کذالک نفصل الآیات ولتستبین سبیل المجرمین. الله عز و جل می فرماید این گونه ما آیات را تفصیلوار بیان می کنیم تاکه راه مجرمین تستبین تظهر واضح بشه، ظاهر بشه راه مجرمین، اینها بدونن که راه اونها راه غلط و راه باطله. قل انی نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون الله. سه طریقه برای تعلیم قبلا خواندیم که ای پیغمبر، اینا دلایل وحی هم هستند، به اینها به این صورت تفهیم کن. حال دلیل دیگری از وحی میخوانیم، طریق چهارم. الله میفرماید قل انی نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون الله. ای پیامبر به آنان اعلام بفرما که من نهی شدم، من باز داشته شدم، ان اعبد الذین، این که پرستش بکنم آنانی را که تدعون من دون الله، بغیر از الله شما میخوانید. قل لا اتبع اهواءکم، به آنان بگو من پیروی نمی کنم خواهشات شما را، چون که از خواهشات شما پیروی کنم قد ضللت اذن، در این هنگام من گمراه میشم، و ما انا من المهتدین، از هدایت یافتگان نمی شوم، پس من از راه شما پیروی و تبعیت نمی کنم. قل انی، این طریق ششم است، قل لا اتبع اهواکم پنجم بود، قل انی علی بینه من ربی، به آنان بگو که همانا من بر بیینه یعنی دلیل کافی هستم از جانب رب، رب سبحانه و تعالی به اندازه کافی به من دلائل داده، و کذبتم به، اما شما اون را بلا دلیل تکذیب کردید. حال از من چی میخواید؟ از من عذاب میخواید. ما عندي ما تستعجلون به، نزد من نیست آنچه که شما عجله میکنید به آن. به چی عجله میکردم؟ به عذاب. اون عذاب پیش من نیست، پیش کیه؟ این الحکم الا لله، نیست حکم، همه احکام، همه دستورات، همه اوامر، چه عذاب باشه چه غیر عذاب، الا لله، مگر برای الله است. یقص الحق و هو خیر الفاصلین. الله عز و جل بیان میکند حق را و اون بهترین فیصله کننده است، لذا به دست او هست، او هر وقتی مصلحت بداند. طریق هفتم، به آنان بگو اگر نزد من بود عذاب، شاید من عجله می کردم، من انسانم، شاید من عجله می کردم شما را از بین می بردم. قل لو ان عندي ما تستعجلون به لقضي الامر بيني وبينكم. به آنان بگو اگر نزد من بود آنچه که شما عجله می کنید به آن، فیصله می شد بین من و بین شما، والله اعلم بالظالمین. الله بهتر می داند نسبت به ظالمین، یعنی علم وقت عذاب ظالمین منظور است، وقت عذاب ظالمین را الله بهتر می داند. چرا؟ و عنده مفاتح الغیب. حداقل این سوال دیگر اینجاست که خب شما که نمیتونی عذاب بیاری، حداقل بگو تاریخ عذاب کی است. الله میفرماید جواب بده، و عنده مفاتح الغیب، تمام کلیدهای غیب نزد الله است، لا يعلمها الا هو، بغیر از الله نمیداند هیچ کس، نمیداند آن مغیبات را بغیر از الله. اون زمان عذاب و مغیبات به جای خود الله عز و جل تمام جزئیات را می داند. و یعلم ما فی البر والبحر، می داند الله آنچه که در دریاست و آنچه که در خشکی است. و ما تسقط من ورقت الا یعلمها، هیچ برگی از درخت نمی افتد مگر الله می داند. ولا حبت فی ظلمات الارض، و نه هیچ حبه، هیچ دانه، هیچ بذری مگر در تاریکی های زمین، یعنی در قعر و ته زمین. ولا رطب و نه خشکی و نه تری، ولا یابس و نه خشکی، الا فی کتاب مبین، مگر در لوح محفوظ است، در علم الهی هست. اون را اگر معتزله اولین کتاب مبین را تفسیر میکرد، چون بحث اعمال انسان ها بود، به نامه اعمال اینجا را چطور تفسیر میکنه؟ اینجا را چه توجیه دارد؟ الله میگه هر تر خشک در لوح محفوظ است، میتونه بگه هر تر خشک در نامه اعمال است؟ انسان ها غیب میدانند. پس الله عز و جل همه چیز را میداند، کلیات و جزئیات را، من محمد نمی دانم. و عنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو. این شکست نفسی نیست، این آیه قرآن است، دستور الله است. بعضی وقتها عرض کنم خدمت شما که مشرکین تحریف می کنند قرآن را. بعضی وقتها میگن که خداوند به پیغمبر گفته که تو اینطور بگو، یعنی منظور اینه که شکست نفسی بکنه، غیب میدونه، ولی خدا بهش گفته تو بگو لا علم الغیب، من نمیدونم غیب، از خود تعریف نکن، العیاذ بالله. و بعضی وقتا همین آیه که قبلا خواندیم، شما همین الان خواندید، قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب، این را اعلم الغیب را میگه عطف است بر عندی، این تحریف سریع قرآن است، عطف است بر عندی، یعنی قل لا اقول لكم عندي خزائن الله، و قل لا اقول لكم لا اعلم الغیب، من به شما نمیگویم غیب نمیدانم، نه میدونم، معنیش اینه تحریف میکن نه قرآن را. این همون تعریفی است که یهودی ها تورات را میکردن، اینجا همون تعریفه. توحید را میخواد به شکل چی نشون بده؟ شرک. علم غیب که صفت الله است میخواد اون را تعمیم بکنه، برای رسول الله هم اثباتش بکنه. لذا اینجا ببین اینجا چی توجیه میکنی، لا یعلمها الا هو، بغیر از الله هیچ کس نمیداند، نه تری، نه خشکی، نه برگ درختی، نه حبهی و بذری در قعر زمین بغیر از الله نمیداند. و هو الذی یتوفاکم باللیل و یعلم ما جرحتم من نهار. الله آن ذاتی است که شما را کاملا در شب میگیرد، یعنی روح شما را وقتی میخوابید، خوابیدن نوع مرگ است، مرگ ابتدایی هست، روح انسان میره و بعد روز برمیگردانه وقتی از خواب بیدار میشه. و یعلم ما جرحتم فی النهار، بالنهار میداند آنچه که کسب میکنید شما در روز. خلاصه این شب و روزتون میگذرد، یک شب روحتون بر خدا در وقت خواب میگیرد، صبح برمیگردانه، میگیرد برمیگرد، آخر یک روزی میاد که میگیرد دیگه بر نمیگرد. ثم یبعثکم فیه لیقضا اجل مسمى. الله میفرماید شما را سپس الله مبعوث میکند در آن، در آخرت منظور، تاکه یقضا فیصله بشه مدت معین. ثم الیه مرجعکم، سپس به سوی الله رجوع شماست و بازگشت شماست. ثم ينبئكم بما كنتم تعملون، سپس الله شما را خبر میدهد به آنچه که شما عمل کردید، من الخير والشر. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا. این تخویف اخروی است و هم جزء همون دلیل است. الله ذاتی است که قاهر است، یعنی غالب است بر بندگان، مسلط است، هر کاری میتونه بکنه. و یرسل علیکم حفظا، و برای شما حفظهی میفرستد که مال و جان شما را حفاظت کنند، یعنی فرشتگان. اما حفظه ماموریتشون تا اجل شماست، اجل که آمد دیگه اونها کار ندارن، به اونها اعلام میشه. حتی اذا جاء احدكم الموت، حتی وقتی که بیاید پیش یکی از شما مرگ، توفته رسولنا، رسول ما او را وفات میدهند. قبلا هم خدمت شما عرض کردم که فرشتگان مرگ چند تا هستند؟ زیاد. ملک الموت یکی نیست، رسول شاید هزاران و میلیون ها. اسرائیل فرمانده هست، در رأس هست، مدیر هست، و اون هزاران مأمور دارد که اونها را میفرستد. این را بیشتر به این خاطر تاکید میکنم، اهل بدعت از هر جا میخواهند یک دلیلی برای شرک و خرافات خودشون اثبات بکنن. میگن ببینید اسرائیل ملک الموت یک نفره، در یک لحظه صدها نفر را از اینجا تا اروپا تا امریکا تا آفریقا قبض روح میکنه، معلوم میشه هر جا حاضر و ناظره. یعنی صفات خدا را گاهی برای پیغمبر میخوان ثابت بکنن، گاهی برای فرشته که میخوان بگن این صفات اختصاصی نیستند، در حالی که الله تعالی میفرماید اسرائیل نیست، توفته رسولنا، همه اون رسول میرند از اطراف و اکناف ارواح را میگیرند. و هم لا یفرطون، و اونها کوتاهی نمی کنند، هرچی دستور داده میشه اجرا میکنند. ثم ردوا الی الله مولاهم الحق، سپس همه اینها برگردانده میشن به سوی الله، اون مولای حقیقی اونها. الا له الحکم، خبردار، حکم و فیصله اصل و اصل برای الله است. و هو اسرع الحاسبین، سریع‌ترین حساب گیرندگان و حساب رس الله عز و جل است، در مدت بسیار کمی از شما حساب می گیرد. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر. إن دليل أنهما اعترافي. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر. ای پیامبر به آنان بگو چه ذاتی شما را نجات میده از تاریکی های بر و بحر، از تاریکی های خشکی و دریا. تدعونه تضرعا و خفیا، شما او را فرا میخوانید با تضرع و با خفیا، با عاجزی و با خفیا، آهسته. از آداب دعا همینه، انسان الله را که دعا می کند آهسته و تضرع. ادعو ربکم تضرعا و خفیا، او را شما صدا می زنید تضرعا و خفیا، با تضرع. پس ببینی از اینجا معلوم میشه که در شدائد حتی مشرکین خدایان خودشون را صدا نمی زدند. در سختی ها عرض کنم که اونها فقط خدا را فریاد می زدند، معبودان خودشون را نمی زدند. اذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین، سوار کشتی می شدند فقط خدا. حضرت اکرمه به همین خاطر ایمان آورد، خواندیم حدیثش را، می گفت اینجا دیگه کار خدایان نیست. ولی متاسفانه امروز اینطور نیست. امروز مردم را فریب دادن بعضی ملاها، بعضی شاعران به گرداب بلا افتاد و کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی. معین الدین چشتی در گرداب بلا ما را میگه کمک کن. یا اون داستانی که عرض کردم تو کتابی نوشته که پیر صاحب در میان مریدان نشسته و دست میندازه در دریا، مریدی را که نجات که در حالت غرق نجات میده و کشتیش را غایقش را راست میکنه. اینا همه چیزهایی هستن، خرافاتی که از اونها هم متاسفانه بیشتر مردم به گمراهی رفتند. یکی از عزیزان همکاران تعریف میکرد، میگفت یه روز یک راهی میرفتیم، یک ماشینی از تقریبا جاده‌ای که بلند بود ماشین واژگون شده بود و این راننده بنده خدا افتاده بود پایین، زیاد زخم برداشته نبود، فقط دستش گیر کرده بود زیر ماشین و اونجا فریاد میزد. ما که رفتیم دیدیم این بنده خدا اینم فریب خورده، میگه یا زهرا یا زهرا. گفتیم که ما میخواستیم ماشین را بلند کنیم کمکش کن. گفتیم بگو یا الله یا خدا بگو. میگه داشتیم کمک میکردیم ماشین را چند نفری، اون میگفت که یا خدا یا خدا، باز به زبانش میگن یا زهرا یا زهرا، در وسط یا خدا یا خدا یا زهرا. وقتی که به مشکل گرفتار هستی خدا را صدا بزنی. چرا بندگان خدا را، از بندگان خدا، بندگان خدا مقرب خدا هستن، اونا به این تقرب رسیدن چون اونا فقط از خدا کمک خواستن، از غیر خدا کمک نخواستن. چرا ما از غیر خدا کمک بخوایم؟ لذا الله تعالی می فرماید که به اینها بگو من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، تاریکی ها، مصائب، بدبختی های خشکی و دریا. وقتی که برای شما حادثه اتفاق بیفته کی شما را نجات میده؟ تدعونه تضرعا و خفیا، اونجا شما فقط خدا را می خوانید با زاری و خفیتن. و چه میگویید؟ قائلین مقدر است، قائلین لئن انجانا من هذه لنکونن من الشاکرین، اگر ما را نجات بده از این جامعه حتما از شاکرین میشیم، از انسانهای سپاسگزار. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب، به آنان بگو الله است که نجات میده شما را منها، از این شدائر، و من کل کرب، از هر مصیبت و بلا. اما متاسفانه ثم انتم تشركون، بعضم شما شریک میگیری با خدا، بعضم شما شرک میکنی. الله عز و جل بیم میده میترسانه. ای بدبخت که هر جا از غیر خدا کمک میگیری، خدا قادر بر شما عذاب بیاره. انواع عذاب هار اینجا الله بیان میفرماید. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم. به آنان بگو که اون ذات قادر است، على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، بر اینکه عذاب از بالای سر شما بیاره. او من تحت ارجلكم، یا از زیر پاهای شما. او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض، یا اینکه شما را الله عز و جل گروه گروه، جماعت جماعت، حزب حزب شما را بگرداند. یعنی لباس گروه گروه به شما، این فلان گروه، این فلان گروه، اون فلان حزب، اون فلان حزب، و همدیگر را به سر همدیگه بزنید. و یذیق بعضکم بأس بعض، و بچشانید بعضیتون بأس، به معنی جنگ هست، عذاب هست، شکنجه هست. همدیگر را بزنید، با همدیگه بجنگید، همدیگر را اذیت بکنید، اینم عذابی است. بس ببین اینجا خداوند وعید فرموده، تهدید فرموده، سه نوع عذاب میاد. یکی عذاب از بالای سر. تفسیر عذاب بالای سر چیه؟ اون چی که جمهور تفسیر کرده این است که کتوفان و ریح و امطار الاحجار، مثلا از بالا الله طوفان میاره، باد شدید میاره، و از کنم خدمت شما که سنگ باران میکنه. اقوام گذشته شدند، قوم لوط شد. لذا الله قادر است که این عذابها را بر شما بیاره. او من تحت ارجلکم، از زیر پای شما عذاب بیاره. زیر پا چیه؟ کل خسف و الغرق و الزلزله، مثل اینکه الله شما را خسف بکند، چنانچه هارون را در زمین، قارون را خسف کرد، در زمین برد، و غرق کرد فرعون را و امثال فرعون را، زلزله آورد برای قوم ثمود آورد. لذا الله عز و جل یا از بالا صاعقه بیارد، من فوقکم صاعقه میشه. الله میتونه هم از بالا عذاب بیاره، هم از پایین عذاب بیاره. این تفسیر، تفسیر جمهور است. اما یه تفسیر دیگه، حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما تفسیر کرده که زیاد به دل منشینه، و بنده معتقدم که این عذابی که الله عز و جل اینجا وعید فرموده به هر دو شکلش، اما به شکل عبدالله ابن عباس تفسیر میکنه، امروز بیشتر وجود داره. ایشون معتقد است که عذاب من فوقکم، منظور ما فوق هستند، اونهایی که ما فوق شما هستند، الله اونها را باعث عذاب شما میگرداند. منظور حاکمان جور، حاکمان ظلم را بر شما مسلط میکنم، بزنند تو سر شما، مالهای شما را بالا بکشند، اقتصاد شما را فلج بکنند. همیش عرض کنم که راندخاری و دزدی و بالا کشیدن و شکنجه و زندان و سرکوب. و الله می فرماید من قادر هستم که مافوق شما را بر شما مسلط بکنم، که به شما شکنجه بدهد. او من تحت ارجلکم، تفسیر کرده ابن عباس رضی الله عنه، که زیر پا یعنی ما تحت شما، ما تحت شما هم برای شما باعث عذاب بشه. ما تحت کیه؟ زن هست، فرزند هست، غلام و برده هست، کسی که رئیس اداره هست، کارمندان هستن، کسی که مدیر هست، افراد ماتحت، اینها باعث عذاب بشن، نافرمان شما بشن. هر روز گلوی شما خشکه، هر روز به کلانتری، به پاسگاه، چه خبره بچه ات فلان جنایت را کرده، هر روز نمیدونی از دستش چی کار بکنی. زنها نافرمان میشن، زنها متمرد میشن، سرکش میشن. لذا الله می فرماید که من رب قادرم که این عذاب ها را برای شما بیارم. اینا واقعا عذابه. او یلبسکم شیعا، این با این همین تفسیر هم بیشترم خانی داره، یعنی به این صورت تفسیر بکنیم که الله قادر است ما فوق شما کسانی باشند که ظالم باشند، ما تحت شما کسانی باشند که نافرمان باشند، و خود شما با هم همیشه در حال جنگ و درگیری باشید، با هم هم اینا چی دارن؟ تناسب دارن. چونکه ما در حدیث شریف داریم که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می فرمایند که من به دربار الله عز و جل سه دعا کردم، دو تا از این سه دعاها پذیرفته شد و یکی پذیرفته نشد. یکی همین دعا را کردم که خدایا امت من مثل امتهای گذشته بر اونها عذاب عمومی نیاد که همه یک بار هلاک بشن. مثلا قوم ثمود با یک صاعقه یا با یک زلزله تمام شد، قوم لوط هم با همه یک عذاب تمام شد، فرعون هم با همه یک غرق تمام شد، چنان عذابی بر امت من نیاید. الله این را پذیرفت. دیگه این دعا را کرد که الله تعالی این قوم را مسخ نکند، مثل قوم های دیگه که تبدیل به قرده و خنازیر شدند، الله این را پذیرفت. و سوم اینکه اینها به جان هم بیفتند، این را الله عزوجل نپذیرفت. این امتحان است، این آزمایش، اختلاف، اختلاف امت. تو این امتحان چه اندازه موفق میشن؟ موفق کسی میشه که صبر کنه. صبر یعنی تحمل. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. شما نزاع نکنید فشل میشید، روح به شما میره. صبر کنید یعنی هم دیگر را تحمل کنید، نظرات هم دیگر را تحمل کنید، اخلاق هم دیگر را تحمل کنید. زن شوهر باید هم دیگر را تحمل بکنند، پسر و پدر، برادر و برادر، سلیقه ها مختلفن، همسایه و همسایه. این واسبرو به این معنی هست. پس کسانی در این امتحان موفق میشند و اختلافات ایجاد نمیشه که صبرشان، سعی صدرشان بالا باشد. لذا الله می فرماید و یذیق بعضکم بأس بعض، و الله بچشاند بعضی از شما را جنگ بعضی، شکنجه بعضی. انظر کیف نصرف الآیات لعلهم یفقهون. انظر ای محمد، ای محمد ببین چگونه آیات را ما واضح بیان میکنیم، میگردانیم آیات را، شاید بفهمند. ولی متاسفانه این قوم، قوم ناسپاسی هست، زجر و توبیخ. و کذب به قومک و هو الحق، قوم تو این قرآن را تکذیب کرد در حالی که این قرآن حق است. پس تو ای محمد صلی الله علیه و سلم بگو من وکیل شما نیستم. قل لست علیکم بوکیل. وکیل به معنی چی؟ محافظ، که حتما من و ضامن، که من ضمانت بدم که شما را، شما ایمان بیاوری. نخیر، من فقط بلاغ، کار من بلاغ است. این علیک الا البلاغ. لکل نبأ مستقر و سوف تعلمون. اون جوابی که عذاب کی میاد، جوابش اینه برای هر خبری مستقر، زمان استقراری هست. بنویسید در علم الهی، در علم الله هست که این خبر، این عذاب کی میاد. و سوف تعلمون، این اشاره به تخویف اخروی هست. الله میفرماید که در آخرت شما همه چیز را میبینید و میدانید. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوذُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوذُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. الله عز و جل بعد از اینکه زجر و توبیخ برای کفار بیان فرمود، به ما مسلمانان، به ما دعات، دعوتگران، مبلغان، مؤمنان تذکری میده که هرگاه شما دیدید کسانی را که یخوذون فی آیاتنا، در آیات ما فرو می روند. به چه معنا؟ یعنی مشغول بحث در آیات و تمسخر به آیات و ایراد به آیات الهی هستند. فاعرض عنهم، از آنان اعراض کن، حتی یخوضوا فی حدیث غیره، حتی که اونها وارد سخن دیگه باشند. یعنی به اونها بگو برادر این حرفا را نگو، این چیزها درست نیست، با دلیل با استدلال، تا اینکه موضوع را و بحث را عوض کنی، اون وقت بشین، و الا نه. اگر نشستی گوش کردی فراموش کردی که از اینجا بلند بشی. و اما ینسینک الشیطان، اگر شیطان موجب نسیانت شد، باعث فراموشیت شد، فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین. بعد از ذکر را دو تفسیر کردند، یکی اینکه بعد از اینکه بیادت آمد، خب قبلا شیطان ظاهرا هم همین تفسیر راجی است، شیطان به هر حال فراموشی برات آورد، بعد از اینکه بیادت آمد که نباید بشینی، لذا بعد از تذکر، بعد از یادآوری، بعد از یاد آمدن ننشین با این قوم ظالم. و بعد گفتند که ذکر به معنی تذکر است، پند هست، موعظه هست. یعنی اگر شیطان فراموش داد تو را که به وظیفت عمل کنی، بعد از اینکه بیادت آمد، بعد از تذکر اونها، یعنی اونها را تبلیغ بکن و نصیحت بکن، امر به معروف بکن، کارت را بکن، بعد از اون بلند شو، چون وظیفت اینه، حق این نوع مجالس همین هست. و ما علی الذین یتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. الله عز وجل اینجا نسبت به مؤمنین متقین اصحاب و یاران می فرماید و ما علی الذین یتقون، نیست بر آنانی که از منهیات دوری میکنن. یتقون یعنی یتقون الشرک والکفر والمعاصی، اونی که پرهیز میکند، به دور میدار خودش را از همه گناهان، شرک، کفر، بقیه گناهان. من حسابهم من شیء، از حساب اونها هیچ چیزی. یعنی عرض کنم که وقتی که صحابه، وقتی که دعوتگران خودشون بر تقوا هستند و به وظیفه خودشون انجام عمل میکنند، از حساب اونها، از حساب اون یاوگویان، الذین یخوضون فی آیاتنا، چیزی بر اونها نیست، یعنی گناهی متوجه اونها نیست، چون که اونها به وظیفه خودشون عمل میکنن. ولکن ذکر، وظیفهشون چیه؟ فقط پند و اندرز است، لعلهم یتقون، شاید اونها بپرهیزند، شاید اونها بترسند از عذاب خدا و دست بکشند. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ. بعد از تخصیص اینجا تعمیم است، اونجا الله عز و جل گروهی را ذکر فرمود که در مجلسی نشستند و بر علیه اسلام، بر علیه آیات قرآن، بر علیه نماز، بر علیه احکام الله، بر علیه یکی از مسائل اونها بحث میکنند، گفتگو میکنند، تمسخر میکنند. اما الان الله عز و جل به صورت عام کلی فرمود و ذر الذین اتخذوا، ترک کن، بگذار آنانی را که اتخذوا دینهم لعبا و لهوا، آنانی که دین خودشان را لعب و لهو گرفتند. چطور دین لعب و لهو؟ اونا که جدی بودند، اونا شوخی نمی کردند، همون عبادت بتها تو عبادت بتها جدی بودند، حتی شطور می کشتند، مال می کشتند، لعب نبود. ببینید عرض کنم خدمت شما که تفسیر کبیر این را خوب تشریف فرموده، می فرماید اتخذوا ما هو لعب و لهو من عبادت الاصنام و غیرها دینا لهم. اون چیزی که از عبادت اصنام لعب و لهو هست، یعنی واقعا عبادت اونها لعب و لهو، چی بیهوده هست، لعب و لهو به بیهودگی میگویند، اون را به عنوان دین خودشون چی انتخاب کرده بودند. و بعض می فرمد الثالث ان الكفار كانوا يحكمون في دين الله بمجرد التشهي والتمني. کفار دین خدا را به شکل خود و طبق هوای خود در آورده بودند، هر چی که اشتها می کردند، هر چی که تمنا می کردند. مثلا مثل تحریم السوائب والبحائر. دیروز خواندیم ما جعل الله من بحیره ولا سائبه، مثلا این نوع شترها را دوست داشتن بر خود حرام بکنند، بعضی ها را برای خودشون حلال بکنند. بله، فعبر الله عنهم، خداوند تعبیر می فرما بانهم اتخذوا دینهم لعبا و لهوا. پس هر کسی که دین خودش را مطابق هوای نفس و خواهش نفس در بیاره، خیلی ها هستن دینشون خلاصه میشه در چند تا مراسم، مراسم تشریفاتی که اینها هم در واقع سرگرمی هستند، یا عرض کنم که لهو لعبن گناه هستند. بعضی ها خلاصه میشه دینشون در مثلا موسیقیات، بعضی ها دینشون خلاصه میشه در رقص. خیلی ها هستند که میگویند که باید خدا را با رقص یاد کرد. بعضی از صوفیای قدیم از کنم گمراه میگفتن که با آلات لهو، با موسیقی، با طرب ذکر میکردند و بعد میرقصیدند. امروز هم بعضی کلیپ ها شاید شما مشاهده میکنید، این همه لعب و لهو. دین را بازی چه قرار دادند؟ دین را یک سرگرمی قرار دادند که شما ببینید نمیدونید که اینجا این ذکر و عبادت خداست، یا این عرض کنم که جلسه رقص و موسیقیه. لذا الله عز و جل می فرماید بگذارید اینها را، اونهایی که دینشان را لعب و لهو قرار دادن، و غرتهم الحیات الدنیا، این علت است اونها را زندگی دنیا فریب داده. و ذکر بهی ان تبسل نفس بما کسبت، این وظیفه پیامبر است. ای پیامبر پند بده، انداز کن، ان تبسل ای کراهیت، ان تبسل مخافت، ان تبسل، تبسل به معنی تمنع، تحرم، از کراهیت این که محروم نشه و ممنوع نشه هیچ نفسی به آنچه که کسب کرده. ببینید گاهی اینطور میشه، ما این مطلب را چند بار در قرآن خواندیم، گاهی اینطور میشه که یک انسانی هزاران کار خیر میکنه، اما چون شرک میکنه، چون کفر میکنه، اون از تمام اعمالش محروم میمانه. فجعلناه هباء منثورا فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، برای مشرک روز قیامتش ترازوی نیست، چون عملی ندارد، عمل هرچی داشته صدها شتر کشته، به دلیل شرک همه برباد شده. پس پند بده ای پیغمبر از بیم این که، از کراهیت این که ممنوع نشود یا محروم نشه از ثواب هیچ نفسی آنچه که کسب کرده. حضرت ام المؤمنین عایشه رضی الله تعالی عنها در رابطه با یک مشرکی پرسید یا رسول الله، اون هر روز چندین شتر میکشت، آیا به او ثوابی میرسه؟ آن حضرت صلی الله علیه وسلم فرمود نه خیر، به خاطر اینکه او مشرک بود، شرک میکرد. لذا اینها را پند بده تا محروم نشند، تا اینکه تمام اعمالشون برباد و ضایع نشه. لیس لها من دون الله ولی ولا شفیع، نیست برای آن نفس، لها مؤنث راجع به نفسه، نیست برای آن نفس به غیر از الله ولی ولا شفیع، هیچ حامی نیست و هیچ شفاعت کننده ای نیست. مراد از شفیع، شفیع قهری هست. و ان تعدل کل عدل لا یؤخذ منها، اگر رشوه بده هر رشوهی گرفته نمیشه از آن. یعنی صورتهای متداولی که در دنیا هست، پارتی و پارتی بازیه یا رشوه گیریه، اینها اونجا جایگاهی ندارد. لذا اولین پارتی بود لیس لها من دون الله ولی ولا شفیع، مگر کسی که الله خودش پارتیش باشه. الله پارتی کسی بوده، کسی میشه که در دنیا با الله شریک نگرفته، الله را یک بیگانگی عبادت کرده. و این تعدل کل عدل لا یؤخذ منها، تعدل صیغه مؤنث است، نه اینکه تو رشوه بدی. تعدل ای النفس، چون بحث نفس بود، هر رشوه بده از آن نفس گرفته نمیشه. اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، این انسان ها گرفتار شدن به آنچه که کسب کردن. کسبشون چی بود؟ شرک، خرافات. غیر الله پرستی. لهم شراب من حمیم، برای آنها نوشیدنی هست، برای آنها شراب هست از آب جوش، و عذاب علیم بما كانوا یکفرون، عذاب دردناک است به سبب کفرشان، به سبب آنچه که اینها کفر کردن. قل اندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا. حال الله عز وجل در این آیات استبعاد بیان می فرماید. بعد از اینکه دلائل بیان شد، دلائل عقلی بیان شد، نه تا دلیل عقلی بیان شد، الان استبعاد. استبعاد به این معنی واقعا بعیده، واقعا بدور از عقله، بدور از عقلانیت هست که ما چنین افرادی را، چنین کسانی را که هیچ جایگاهی ندارند، هیچ توانی ندارند، هیچ اختیاری ندارند، ما اینها را بخوانیم برای حاجات ما. قل اندعو من دون الله، ای پیامبر به آنان بگو آیا ما فریاد بزنیم، دعا کنیم، من دون الله بغیر از الله، ما لا ينفعنا ولا يضرنا، آن خدایانی که به ما هیچ نفعی نمی بخشند در صورت فریاد، ولا یضرنا، هیچ ضرری برای ما نخواهند داشت در صورت فریاد نزدن. و نرد على اعقابنا، و آیا برگردیم به پشت پا؟ عقب چی را میگن؟ پشت پا. منظور چیه؟ تفسیر جلالین گفته ای نرجع الى شرک، به دیروز برگردیم، به زمان جاهلیت، به شرک و خرافات؟ هرگز نه. بعد اذا هدانا الله، بعد از اینکه ما را الله هدایت فرمود، راه توحید را الله به ما نشان داد، آیا ما برگردیم؟ كالذي استهوته الشياطين في الارض حيران، مثل اون انسانی که عقلش را ربوده شیاطین در زمین، حیران است. شیاطین کسانی را که عقلشون را بربایند، جن زدگی داشته باشن، اینا حیران هستند چیکار میکنند، کجا میرند، تمام حرکاتشون بی هدف است. این حرکت از اون حرکات خواهد بود. له اصحاب يدعونه الى الهدى اتنا، همین انسان سرگردان، اینی که حیران هست، دوستانی دارد که او را صدا میزنند به سوی هدایت یا به سوی راه، قائلین اعتنا، میگن بیا پیش ما، اون نمیدونه کجا بره. پس اینکه ما برگردیم مثل اون میشیم. لذا به آنان بگو قل ان هدى الله هو الهدى، این راهی که شما از روی خواهشات نفس و تمنای نفس شما این راه را به ما نشون میدید، راه نیست. اون هدایت، هدى الله، هدایت الهی، هدایتی که الله برای ما تعیین کرده، یعنی مذهب توحیدی، هو الهدى، هدایت اصلی اون است. و امرنا لنسلم لرب العالمین، ما دستور یافتیم تسلیم بشیم برای رب العالمین. تسلیم شدن برای رب العالمین همینه که در تمام عبادات مالی، جانی، زبانیش احدی را با رب العالمین شریک نگیریم. و ان اقیم الصلاة و اتقو، اینم عطف است بر لنسلم. و امرنا، ما امر شدیم که نماز را بر پا بدار، و از خدا بترس، و اتقو، و هو الذی الیه تحشرون، این علت است. چرا؟ چونکه الله اون ذاتی است که فقط و فقط به سوی شما جمع کرده میشید، حشر میشید. باز هم دلیل عقلی دهم، الله میفرماید و هو الذی خلق السماوات والارض بالحق، الله آن ذاتی است که آفرید آسمان ها را و زمین را بالحق. بالحق یعنی لاظهار الحق، بالحق یعنی لإظهار الحق، برای إظهار حق الله آفرید. و يوم يقول كن فيكون، همان طوری که آسمان ها را آفرید، روزی که الله میگوید کن، یعنی انسان را بخواد مجددا پیدا بکنند، مجددا خلق بکند، میگه کن، انسان به وجود میاد، انسان درست میشه. قوله الحق، قول الله عز وجل حق است، راست است، مطابق واقع است. وله الملك، فقط و فقط تصرف، مديريه جهان برای اوست. يوم ينفخ في السور، مدیریت در هم این دنیا و هم اون دنیا. مالک یوم الدین و له الملک یوم ینفخ فی السور، روزی که سور دمیده میشه در اون روز مدیریت از آن الله است، پادشاهی از آن الله است، همه چیز را او میگرداند. عالم الغیب و الشهاده، اون ذاتی هست هیچ چیزی ازش مخفی نمیماند، مغیبات را و مخفیات را هم میداند و اون چی که علنی بوده هم میداند. و هو الحکیم الخبیر، اون ذات حکیم است، فی امرهی، هر کاری میکند از روی حکمت است. و الخبیر فی قضائه، هر فیصله میکند فیصلهش از روی خبر است، از روی علم و اطلاع است. پس اینها دلائل بودند، دلائل عقلیه که 10 تا دلائل عقلیه بودن، حال می رسیم به دلائل نقلیه. چند تا از این دلائل دلائل نقلیه هم. دلائل نقلی اون دلائلی که الله عز و جل به نقل از انبیاء سابقین یا علماء سابق یا کتابهای سابق یا فرشتگان، الله اونها را برای ما روایت می کند، برای ما نقل می کند. اینجا الله عز و جل دلیل نقلی تفصیلی از سیدنا ابراهیم علیه السلام و السلام بیان می فرماید. ابراهیم علیه السلام و السلام به پدرش گفت، و اذ قال ابراهیم لابیه آزر، زمانی که ابراهیم به پدرش آزر گفت، اتتخذ اصناما آلهه. من قبل از اینکه دلیل ابراهیم را بخوانم یک مطلبی می خواستم عرض کنم که بعضی از علما و مفسرین در گذشته هم این چیز را نوشتند، امروز هم اهل خرافات بر این تاکید دارند. اون اینه که بعضی از علما مثل علامه جلال الدین سیوطی، ایشون نوشتند که پیغمبر تمام آبا و اجدادشون هیچ یکی مشرک نبوده، همه مؤمن بودند. مثلا پدر رسول الله عبدالله هست، عبدالمطلب هست، حالا مجرن تا آخر بکش برو، اینا همه مسلمان بودند. وقتی که میرسیم به ابراهیم، خب ابراهیم هم جد امجد رسول الله است. پدر ابراهیم آزر که خب قرآن میگه مشرک بوده، حتی ابراهیم را گفت که حق نداری برای پدر دعا بکنی، اون با شرک از این دنیا رفت. اونجا میگن که نه، اون پدر پدر مجازی هست، توجیه میکنه. نه، اینجا مجازن پدره، این عمویش بود. آزر کی بود؟ عمویش بود، مجازن بهش پدر گفت. عم الرجل سنو ابی، عموی انسان عمو پدره. این توجیه را علامه سیوطی کرده. به چه دلیل این توجیه را کرده؟ چون ما در سوره شعرا میخوانیم که و تقلبک فی الساجدین الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، الله تو را میبیند وقتی که ایستادی برای نماز قیام میکنی. و تقلبك في الساجدين، در سجده کنندگان که داری میگردی الله تو را میبینه. سیوطی میگوید که منظور از سجده کنندگان آبا و اجدادت هست، یعنی تمام نسلت، پدرانت، اینا همه چی بودند؟ ساجدین بودند، موحدین بودند، خداوند هم تو را جز اونها پیدا کرد. در حالی که تفسیر این آیه این نیست. تفسیر این آیه، جمهور گفتن منظور از ساجدین اصحاب و یاران رسول الله صلی الله علیه وسلم هستند. رسول الله شب میرفت میدید اینها سبحان الله تو مسجد عبادت میکنند، سجده میکنند. الله عز وجل میفرماید تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، برای رضا الهی رکوع سجده و قیام رب رضایی. لذا الله اینجا از اون صحنه تعریف میکند که ای پیغمبر، خدا میبیند تو را حین تقوم، وقتی که قیام میکنی بلند میشی از خونت میری به مسجد نیمه شب در دل شب، و تقلبك في الساجدين، در میان ساجدین چطور میگردی. انه هو السميع العليم، اون سميع و عليم است، همه چیز را میداند، همه چیز را میشنود. پس منظور صحابه بودن، نه اجداد رسول الله، که بگیم اجداد رسول الله. و بعد شما اصول خواندید، اصول فقه در قرآن مجید وقتی که یک کلمه میاد تا زمانی که معنای حقیقی ممکن باشد به سوی معنای مجازی نمیریم، اب پدر معنی حقیقی پدر هست، اب معنی مجازیش امو هست. وقتی که پدر مراد گرفته میشه میتونیم بگیم آذر پدرش بوده، چرا بریم به طرف امو؟ بنابراین این پدرش بود، حقیقی بود. این که بعضی میگه امو بود درست نیست. به اون گفت که البته در بعضی روایت ها آمده که اسمش تاریخ بود، اسم پدر ابراهیم تاریخ. خب مفسرین میگویند که تاریخ اسمش بود، آذر لقبش بود، و اصل آذر اسم اون بوتی بود که این اون نو بوتها را می تراشید و می فروخت، بعدم به نام اون بوت معروف شد، و الا اسمش تاریخ. خب ابراهیم به پدرش گفت آذر اتتخذ اصناما آلهه، پدر این بوتها را به عنوان معبود می گیری؟ اینی اراک و قومک فی ضلال مبین، من تو را و قومت را در گمراهی آشکار میبینم. و کذالک نری ابراهیم ملکوت السماوات والارض. این کافل بیان الکمال است. الله میفرماید از کمال ما بود که ما نشان دادیم به ابراهیم عجائب آسمان ها و زمین را. الله عز و جل بسیاری از عجائب را نشان. شما در سوره بقره هم خواندید که ابراهیم گفت که رب ارنی کیف تحیی الموتا، قال اولم تؤمن، قال بلا ولكن لیطمئن قلبی، قال فخذ اربعه من الطير. ابراهیم چهار تا پرنده بگیر، اینها را بکش، تکه تکه کن، بل کوها بزن، بعد صدا بکن، چطور زنده میشن. اینا عجایبی بود که الله به ابراهیم نشان داد. از عجایب همین بود که ابراهیم تو آتش انداخته شد، اونجا گلستان شد. خیلی عجایب نشان داد. لذا الله می فرماید و کذالک نری ابراهیم ملکوت السماوات والارض. این از کمال ماست که ما نشان می دهیم به ابراهیم عجایب آسمان ها و زمین را. ولیکون من الموقنین، تا اینکه از موقنین باشد. خب بعدا ابراهیم وقتی که رفت اونجا بیرون میخواست قوم را تفهیم بکند، فلما جن علیه اللیل، وقتی که شب او را پوشش مورد پوشش قرار داد، یعنی شب تاریک شد، تار شد، را کوکبا، اول ستاره دی، ستاره مشتری را، قال هذا ربی، این هذا ربی را. قبل از اینکه توجیه بکنم و توجیهی که علما کردند عرض کنم، برای شما عرض بکنم چرا این توجیه را ذکر میکنن. یکی از مدعیان دروغین نبوت که اخیرا ظهور کرده بود در پاکستان و هندوستان به نام میرزا غلام احمد قادیانی که پیروان زیادی در این دو کشور دارد و الان مقرشون در لندن هست و شبکه ماهواره‌ای دارن، تبلیغات هم میکنند، و یه آقایی هست به شکل فکر میکنی که عالم بزرگی هست، عمامه بزرگی داره، ریش سفیدی داره، لباس سفید داره، همش به انگلیسی صحبت میکنه. مردم یکی به من گفت، جوانی گفت که عجیب صحبت میکنه ولی کاش ما متوجه میشدیم. گفت این قادیانی هست، این مبلغ قادیانی هست. به ظاهر هیچ وقت نگاه نکنید. میرزا غلام احمد قادیانی قبلا که هنوز ادعای پیغمبری نکرده بود یک کتابی نوشته بود، تو اون کتاب فتوای صادر کرده که هر کسی که معتقد باشد عیسی علیه السلام زنده نیست و عیسی مرده و مشرکه. تو کتابش نوشته هر کسی معتقد باشد عیسی مرده و مشرکه. عیسی نمرده، عیسی زنده هست و به آسمان ها رفته. بعد از اینکه این مذهب جدید را ایجاد کرد و ادعای پیغمبری کرد، این زمان گفت که نه، این نظر جدیدش بود که عیسی مرده و عیسی در آسمان ها نیست. خب بهش اعتراض شد که پس تو چه پیغمبری هستی در حالی که اعتقاد ما مسلمان ها اینه، اونم خودشون را مسلمان می دانند، اعتقاد ما مسلمان ها اینه که پیغمبران معصوم هستند، قبل از نبوت هم گناه نمی کنن، بعد از نبوت هم گناه نمی کنن. تو که قبل از نبوت شرک می کردی، تو خودت کتاب نوشتی، نوشتی که عیسی علیه السلام زنده هست. الان میگه هر که بگه زنده هست شرکه. گفت که خب انبیا معصوم نیستند، در جواب گفته بود انبیا شرک هم میکنه. ببین ابراهیم علیه السلام شرک کرد علیه عزو بالله. بعضی ها بر همین باورند که ابراهیم را به این شکل رفت کم کم به سوی توحید، اما این غلط است. و من دلائل را در ادامه خدمت شما عرض میکنم که ابراهیم علیه السلام وانمود کرد، میخواست مسئله را تفهیم بکند. بنابر این هازا ربی به معنی اهازا ربی، همزه استفهام اینجا مقدر است. لذا وقتی که ابراهیم علیه السلام ستاره را دید، قال هازا ربی، آیا این هست رب من؟ مردم را میخواست متوجه بکنه که ببینید آیا من بر عبادت این میمانم یا نه. فلما افلا قال لا احب الافلین، زمانی که غروب کرد افول کرد، گفت من غروب کنندگان را دوست ندارم. فلما را القمر بازغا، وقتی که دید ماه را چند ساعت بعد دیرتر که بازغا یعنی طالعا طلوع کرده، قال هذا ربی، این رب من است. فلما افل قال لئن لم يهدني، زمانی که افول کرد غروب کرد، گفت اگر مرا رب من هدایت نمی کرد. ببین یک دلیل همین، از اینجا معلوم شد از قبل هدایت بود. اگر رب من مرا هدایت نمی کرد، لأکونن من القوم الضالین، من از قوم گمراه می شدم، من از راه بیراه می شدم. خلاصه صبح بعد چون اونها ستاره پرست بودن و مظاهر پرست بودن، هر چی که مظهر قدرت بود، ما خورشید ستاره می پرستیدن. فلما را الشمس بازغتن ای طالعتن، وقتی که خورشید را در حال طلوع دید، قال هذا ربی، ای اهذا ربی، آیا این رب من است که بزرگتر است، هذا اکبر. فلما افلت، زمانی که خورشید غروب کرد، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، ای قوم من بری هستم، بیزار هستم از آن خدایانی که شما شریک الله قرار می دهید. چرا؟ چونکه انی وجهتو چه صیغه‌ایه؟ ماضی هست. من قبل از این خودم را به اون ذات پاک و به سوی اون ذات پاک متوجه کردم. پس معلوم میشه این صیغه ماضی این دلیل دوم است که ابراهیم از قبل موحد بود، از ابتدا و از آغاز بود. این صیغه ماضی هست. اینی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض، من راست کردم چهرم را و مستقیم به سوی او قرار دادم، یعنی اون را فقط من عبادت میکنم. للذی آزاد را که فطر السماوات والارض، آن ذات آسمان را و زمین را آفرید، در حالی که من حنیف هستم. حنیف یعنی یک سو، فقط و فقط به سوی او من رجوع میکنم، به سوی کسی دیگه رجوع نمیکنم. و تفسیر حنیف چیه؟ و ما انا من المشرکین، من از مشرکین نیستم، نه اعتقادا نه قولا نه عملا. هیچ صورت وقتی که ابراهیم علیه السلام توحید را اعلام کرد، الله می فرمد و حاجه قومه، قوم با او بحث کرد، قوم با او جدل کرد. قال اتحاجونی فی الله و قد هدان، آیا شما با من بحث میکنید فی الله فی توحید الله، در رابطه با توحید الله؟ در حالی که وقد هدان الله مرا هدایت کرده بنیسی بالدلائل العقلی والنقلی والوحی، انواع دلائل عقلی و نقلی و وحی الله به من داده. ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا، من نمی ترسم از اون معبودانی، ما یعنی اون معبودانی که تشركون به، اون معبودان را شریک قرار میده به الله، الا ان يشاء ربي، مگر وقتی رب من بخواهد، قدرت رب من بخواهد به من آسیب برساند، رب میتواند. از معبودان شما نمی ترسم. وسع ربی کل شیئن علما، رب من در بر گرفته هر چیز را، علمش، علمش همه چیز را در بر گرفته، همه چیز را می دارد. افلا تتذکروا، آیا شما از این دلائل من پند حاصل نمی کنید؟ فتؤمنون، تا ایمان بیاورید. و کیف اخاف ما اشرکتم، الله می فرماید چگونه من بترسم از آن معبودانی که شما شریک میگیرید، من چرا بترسم؟ در حالی که شما باید بترسید، شما هم نمی ترسید. ولا تخافون انکم اشرکتم، شما نمی ترسید اینکه شما شریک قرار دادید، فی العباده در عبادت شریک قرار دادید، بالله به الله، ما لم ينزل به علیکم سلطانا، آن معبودانی که لم ينزل، الله نازل نکرده به، به معبودیت آنها هیچ نوع دلیلی. سلطان به معنی دلیل عقلی و نقلی، خدای عزوجل نسبت به معبود، به معبودیت آنها هیچ دلیل عقلی و نقلی نازل نفرموده. فأي الفريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون، الان به من بگید اگر شما میدانید از ما دو گروه کدوم ایمن تر است، آیا موحدین یا مشرکین؟ اونایی که با خدا شریک میگیرند، اونهایی را که هیچ نوع دلیلی برای معبودیتشون نیست، آیا اینها ایمنند؟ از عذاب خدا در دنیا نمیترسند؟ از عذاب رب در آخرت نمیترسند؟ اینها نباید ایمن باشند. البته امنیت برای چه کسی هست؟ آرامش برای چه کسی هست؟ اون کسی که ایمان خودش را با شرک قاطی نکرد. الذين آمنوا، خب سخنان ابراهیم علیه السلام هنوز ادامه داره، اما این ادخال الهی هست. الله می فرماید الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم، آنانی که ایمان آوردند و خلط نکردند، قاطی نکردند ایمانشان را، هم را با ظلم، ایمان را با ظلم قاطی نکردند، ایمان را با ظلم، اینها را الله می فرماید اولئک لهم الامن، اینها ایمنند و هم مهتدون، اینها هدایت یافته هستند. اینجا کلمه ظلم کار رفت. حدیث معروفه که اصحاب کرام، صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین، با وجودی که اهل لغت بودند، با وجودی که از عربهای فصیح و بلیغ بودند، اما مراد الهی را متوجه نشدند. اونا فکر کردن هر کسی مؤمن باشد و تو زندگیش ذره ظلم باشد، او امنیت ندارد. نگران شدن، گفت یا رسول الله اینا لم یظلم، کی هست از ما که ظلم نکرده؟ هر روز ظلم میشه، انسان یک روزی بر زن تند میره، یک روزی تو گوش بچه میزنه، یک روزی به عرض کنم که همسایه چیزی بدی میگه، یک روزی حیوانی را میزنه، خلاصه ظلمی از انسان میشه. ایونا لم یظلم، کی ظلم نکرده؟ آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرمود نخیر یاران، اینجا ظلم به معنی ظلم نیست، این ظلم به معنی شرک. و بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم قرآن را به عنوان مفسر بیان کرد، القرآن یفسره بعضا، فرمود که موعظه لقمان را نشنیدید که به پسرش گفت یا بنی لا تشرک بالله ان الشرك لظلم عظیم، پسرک به خدا شریک نگیر، با خدا کسی را شریک نگیر که شرک ظلم عظیم است. پس مراد از ظلم شرک است. اینجا این نکته را هم داشته باشید که انسان اگر فقط عربی بلد باشد، فقط اهل لغت باشد، فقط به معقولات دسترسی داشته باشد، صرف نحو ادبیات از کنم که بلاغت معانی هست، انسان در فهم قرآن مجید، در تفسیر قرآن مجید دچار لغزش میشه. قرآن را باید از طریق نقل فهمید، قرآن را باید از طریق فهم سلف فهمید، قرآن را باید از طریق رسول الله تفسیر کرد. کتاب انزلناه الیک لتبین للناس و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس. ما این قرآن را نازل کردیم تا برای مردم بیان کنیم. ببینید صحابه اهل لغت بودند، قیاسشون اشتباه در آمد. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمونه خیر، این به اون معنی نیست که شما فکر میکنید، بلکه اینجا ظلم به معنی شرک است. اولئک لهم الامن و هم مهتدون، این لهم الامن ثمره اخروی هست، کسانی که همراه با ایمان خودشان شرک آمیخته نکردن، شرک را آمیزش شرک نداشته، همراه با ایمان، اولئک لهم الامن، اینا در آخرت ایمنند. و هم مهتدون فی الدنیا، اینا در دنیا همچی هستند، هدایت یافته هستند. به هر حال تا اینجا ادله بود، ادله عقلی تمام شد و این دلیل نقلی بود از سیدنا ابراهیم علیه الصلاة و السلام. صدق الله مولانا العظیم.